Bismillahirrahmanirrahim. Felyadhaku qalilan velyebku kethira cezaen bima kanu yeksibun. Sadakallahu l-azim. Allahümme enfa'na bil-Kur'an-i l-azim. Mübarik lana fihi velhamdülillahi rabbil alemin. Ve estağfirullahi l-hayyel kayyum. Hassantukum bil-hayyel kayyum illezi la emut ebeda. ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Dersimizin bidayetinde inşallah yatsı sohbetin peşine kılınacaktır. Tabi saatler ileri alındı. Böyle oldu. Şimdi son sohbet olduğu için inşallah umre dönüşünde hangi gün başlayacak? Perşembe o değil. Perşembe hangi gün başlayacak dedi. Yazmıştık oraya. Demin söylediler bana. Nisan'da başlayacağız inşallah. Onu bana bildirsinler. Yani perşembeler önceden başlayacak. Perşembe Şifa-i Şerif 8'inde pazar gününün dersi o. Onu önce söyleyecekler bana. Siz yorum yapmayın ha. Onu bildirecekler. Dönüş günümden hemen sonra başlayacağız inşallah. Yani cuma gecelerine ara vermeyeceğiz inşallah. Sohbetler devam etsin. Ondan sonra yaz geldi mi hepiniz bir tarafa gidersiniz. O siz kaytarmadan biraz daha sohbet yapalım size. İnşallah. İnşallahurrahman. Demin dediler bana arabada yazsanlar onları. Ona göre ilanlarımızı şimdiden yapalım. Sonda helallaşalım. İnşallah selamlarınızı alalım. Tebliğ etmeye muvaffak olalım inşallah. Ondan sonra döner dönmez hemen başlayalım inşallahurrahman. Yarın akşam da Flash TV'de sohbet olacak. Ben çünkü ertesi gün inşallah yolcu olacağım. Yarın gece sohbet var. Soru cevap var. Ondan sonraki haftayı da çekim yaptık. Çok önemli bir ders var. Elfaz-ı küfür, insanı kafir edecek sözler hakkında. Yapıldı o da. Ondan sonraki cumayı da takip edersiniz. Onlar da dersleri devam edecek inşallah. Efendim. Ama biz döner dönmez de cuma gecelerini başlatacağız. Dersimiz Ehl-i Beyt'in faziletleri hakkında İmam Musa Kazım Hazretleri'nin menakıbinden konuşulacak. Ancak ondan evvel birkaç husus önem arz ediyor. Onları duyuracağız. O da nedir? Geçen haftaki flaşta çıkan programdaki efendim Hazreti Mehdi ile ilgili meseleler hakkında birkaç düzeltme yapacağım. Tabii ben bütün insanların huzurunda 70 milyon milletin seyrettiği bir noktadayız. Yani hepsi birden seyretmez ama hemen hemen birçok insan bizi seyrediyor. Ondan dolayı ben bazı şerhler getirmek icap eden yerde de iş uzamasın ve efendim fitne ortadan kalksın diye sessiz durdum. Bunu da sizin anladığınızı düşünüyorum. Ama burada birkaç tane yanlış vardır. Bunları düzeltmek boynumuzun borcudur. Birinci yanlış şudur ki Efendi Hazretlerimizin evvelce görüşü Hazreti Mehdi yaşıyordu diye bir görüşü yoktu. Yani Efendi Hazretleri sanki eskiden o görüşteymiş de dönmüş. Böyle bir durum oldu. Bu yanlış anlaşıldı. Bunu düzeltelim. Efendi Hazretleri'nin görüşü şimdi dergi çıktı. Yeni dergi bu gece çıktı. Dergiye sahip çıkın. Ondaki yazım Hazreti Mehdi çıktı diyenler İmam Rabbani Hazretlerine muhalif oldukları ve İmam Rabbani Hazretlerine göre Hazreti Mehdi'nin bu yüzyılda çıkmayacağı efendim benim yazım odur. Yalnız bu yazın içerisinde çok önemli bir mesele daha var. O da nedir? Mesela bir yanlış daha oldu. İmam Rabbani Hazretleri bunu keşfine göre söylüyor. Hayır. İmam Rabbani Hazretleri diyor ki hadis ala ra'si kulli mi'atine her yüzyılın başında diyor. Bu hadise göre şimdi 28 yıl geçti, başı geçti diyor. Bu ilmi bir ifadedir. Keşifle alakası yok bunun. Bir. İkincisi, İmam-ı Rabbani Hazretleri itikatta müçtehittir. İtikatta müçtehittir. Ne derse odur. Bunun üzerine laf konuşmaz. Kimilerine göre de 50'ye kadar yüzbaşıymış. 50'ye kadar yüzbaşı diye hiçbir alimin dediği kaynak bir kitapta yok. Söyleyen kaynak vermelidir. İki. Ondan sonra Üstadımız Hacı Mahmud Efendi Hazretleri ne göre Mehdi'nin yaşayıp yaşamadığı diye başlık attım. Bu hemen benim yazımda. Ben bunları burada uzun anlatmayalım. O zaman niye yazdık bunu? 7. sayfada bunu okuyun inşallah. Efendi Hazretlerimiz devamlı istikrar sahibidir. Efendi Hazretlerimiz öyle bir öyle bir öyle söylemez. Biz Efendi Hazretlerinin yanında en fazla duranlardanız. Şu andaki diğer hocalar içerisinde hemen hemen en fazla yolculuklarında her yerde çocukluğumdan beri yanında durmak bana nasip oldu. Benden yaşlılar olabilir ama onların çoğu vazifeliydi, imamdı, müezzindi. Yolculuklarda şurada burada gelemiyorlardı. Ben yaylaya gidildiğinde oraya gidiyorduk, dağa çıkıldığında oraya çıkıyorduk, bayrağa inildiğinde orada tefsir yazıldığından sebep Ruhul Furkan tefsirinin yazdırılmasını bize Efendi Hazretlerimiz emir buyurduğu için ve yanında gözetimi altında yazdırdığı için hemen hemen yani son 25 sene Ruhul Furkan başlayalı yani bir gün iki gün ayrıldığımız olmuyordu. 25 sene. Yani çünkü her gün tefsirde bulunulmasını emrediyordu ve yanımızda bulunuyordu. Dolayısıyla bunların hepsinin şahidiyiz. Efendi Hazretlerimize tefsir odasında yine sorduk. Birkaç seneler evvel tefsirdeki arkadaşlar şahit oldu. Hepsini burada yazdık. Yakın mıdır? Yakın değil. Daha var. Hep bu sözü söylüyordu. Ve yine diğer hoca kardeşlerimize sorduklarını söylüyorlar. Benim haricimde. Daha var. Yakın mı uzak mı sorduk? Uzak. Buyurduklarına biz hep şahit olduk. Ondan sonra Efendi Hazretlerimizin kürsülerden anlattığı zuhurat var. Ki Efendi Hazretlerinin zuhurat anlattığı bir şey kabul ettiği şey demektir. Başkasınınkine benzemez. Orada Gözlüklü Ahmet Efendi'nin iştesinden nakleder. Ben onu tanımıştım çocukluğumda. İsmini de yazdık burada. Kısa boylu bir zattı. Keşfi açık derdi Efendi Hazretleri. Görürdü. İsa Aleyhisselam'ı gördü. Sarıldı ona. Dedi ki ne zaman geliyorsun? İsa Aleyhisselam dedi daha bize var. Bizden önce gelecekler var. Orada iki zuhurat daha var. Çok önemli. Onları yazdım. Efendi Hazretlerinden bunu defaatle dinledim. Çocukluğumdan beri. Efendi Hazretleri ne zaman yaşıyor dedi. Hiç böyle bir şey demedi. Bir rüyaya karşı bir şeye karşı inşallah biz de görürüz denmesi yaşıyor manasına gelmez. Çünkü biz yaşıyor mu, yaşamıyor mu? İşte en son yine sorduk. Ne yaptı? Ha şimdi şöyle de bir imaj oldu. Sanki Efendi Hazretleri konuşamıyor da bir el hareketi yaptı gibi. Öyle bir şey yok. Çok yanlış. Efendi Hazretleri daha var dedi. Yaşamıyor dedi. Efendi Hazretleri net konuşuyor. Daha geçenlerde efendim hafle olayı, o büyük alimler toplantısıyla ilgili yorumlarını kendiniz duydunuz. Mübarek ağzından. Efendi Hazretleri'nin sağlığı gün be gün iyiye gidiyor. Elhamdülillah. Efendi Hazretleri'nin sıhhati benden iyi elhamdülillah. Yani böyle el hareketi, kol hareketi gibi bir şeyler yok yani. Bunlar olabilir ama sözlü beyan yok demek değil. Sözlen beyan ediyor. Muhammed Keskin Hoca Efendi yanımızdaydı. Ve orada şahit oldu. Bir arkadaş daha vardı. O da şahit oldu. Efendi Hazretleri yaşamıyor dedi. Daha bunu evirmeye, çevirmeye lüzum var mı? Yok. Bunları düzeltmek icap ediyor. Ondan sonra burada Efendi Hazretleri'nin yine Seyyid Maliki Hazretleri'ni ilk tanıdığımız senelerde 90'lı yılların başında Mekke'de arıyoruz. Rusayfe denen yerde Efendi Hazretleri'ni götürüyorum da minibüs dolduk. Adresi bulamadık. Hac zamanı yollar tıkalı. Akşamdan sonra Kabe'den çıktık. Yatsıya kadar zor varamadık yani. Yakın yol ama adresi de bilmiyoruz. Seyyid Maliki rahmetli mübareği aradık aradık. O arada Erbakan Hoca'nın eniştesi vardı. O sağdır herhalde. Osman Çataklı. Osman Çataklı da var belki de 85-90 şimdi. Onunla biz aynı uçakta gittik. O da her sene gidiyor. Hala bilmiyorum. Çok yaşlandı. Gidebiliyor mu? Neden? Mehdi çıkacak da Mina'da biat edeceğim diye. Çok meraklı. Her sene hacca gider. O sene de kaçırıyordu. Son uçakta kura çekildi falan. Kapıdan millet giderdin gidemezdin. Ben de kaldım. gidemiyorum. Efendi Hazretleri gitmiş diye. Bu sefer efendi beni tefsire istiyor diye. Bizim ihvandan bir arkadaş hatta Hızır Efendi'ye hizmet ederdi Veysel. Allah selamet versin. Herhalde onu hatırlıyorum. O dedi, madem siz tefsir yazacaksınız hakkımı sana vereyim dedi de beni o göndermişti o sene. Yani yerini verdi bana. Yoksa son uçak. Daha gidemiyoruz. Gittik o sene. Osman Çataklı da bizlendi. Sonra Seyit Maliki'ye gidileceğini duydu. İstanbul Müftüsü Selahattin Kaya vardı o zaman. Allah selamet versin. O Hoca Efendi vardı arabada. O da müftüydü o zaman İstanbul'dan. Efendi Hazretleri'ni severdi. Efendim Osman Çataklı. Diğer bazı arkadaşlar da var. Gidene kadar arabada Osman Çataklı devamlı Mehdi hakkındaki hadisleri inceliyor. Bu dediğim 20 senelik iş. Dedi ki işte efendim o zaman Hafız Esed vardı. Bu Beşar'ın babası Esat diyorlar. Esat da yanlıştır. Esed. Esat baş. Esad oluyor. Esed aslan deme. Esed. Onların adı Esed olduğu için de şey yaptılar ya. İhtilal yapınca o babası Hilli Gaybana değildir o da. Nusayri'dir onlar. O ihtilal yapınca şeydeki kitapları değiştirdi. Ne onun adı? Okul kitaplarında aslan yırtıcı hayvan diye yazıyor ya. Hayvan-ı müfteris. Parçalayan hayvan diye. Bunun da adı Esed ya. Bu da yani hayvan aslanın tarifine çevirdi. Çok mülayim bir hayvandır diye yazdı. Biliyor musun? Yani ki kendine hakaret olmasın canavar gibi diye. Oradan anlayın yani Esed yani. Ha aslan demek. Şimdi onun da gözleri o Süfyani var Mehdi Hazretlerinden eve. Ben anlattım sohbetlerde Süfyani çıkacak, şöyle olacak, böyle olacak. O Süfyani'ye benziyormuş gözleri Hafız Esed'in o zaman. Osman Çataklı diyor ki Mehdi çıkmak üzere ilan edecek işte gözleri Hafız Esed de ona tutuyor. Şimdi bu da Süfyani diyor falan filan. Saydı bir saat. Efendi Hazretleri dedi ki Osman Efendi bırak bu işleri dedi. Yazık dedi daha var dedi. Bu konuyu bu kadar yani üzerine gidip de boşuna meşgul olma dedi yani. Biz inanıyoruz hadisler haktır çıkacak. Ama daha var. Şu anda bizim. Şimdi Efendi Hazretleri Muhammed Keskin Hoca dedik. Siz ve ihvanınız Hazreti Mehdi'ye mülaki olacak mısınız? Bak siz ve ihvanınız. Şimdi hain herif diyor ki efendim tabii ben mülaki olmayacağım diyor. Zaten Mahmut Hoca yakında ölür diyor yani. Onun için görmeyecek diyor. Haşa öyle bir şey değil. İhvanınız da mülaki olacak mı? Muhammed Hoca bunu soruyor. İhvanınız ne demek? Burada gencecik ihvanlar var belki 80 yaşına yaşayacak adamda. Efendi Hazretleri yok dedi. Daha var dedi. Ne diyecek daha? Bu kadar net konuşuyor. Dolayısıyla bu ilimleri bilmek lazım. Ondan sonra Seyit Maliki'ye gittik. İlk tanıştık orada. Görüştük şudur budur. Osman Çataklı Allah selamet versin. Kapıda çıkıyor. Seyit de o zaman yani 45 zaten 63 yaşlarında falan vefat etti. Demek 20 sene evvel olsa da yani 40 yaşları belki civarındadır yani. O da şimdi Mehdi bu mudur diyeyim. Dedi ki bu zat hakkında Mehdi olma ihtimali söylüyorlar dedi Osman Çataklı. Onun için bizden gelmiş. Bir tespit yapacağım, keşif yapacağım dedi. O mudur değil midir diye. Çok meraklı adam. Ondan sonra Seyit vefat etti Allah rahmet etsin. Daha nerede Mehdi? Ondan sonra geldi tam kapıdan çıkarken musafaha diyoruz. Dedi ki yaşınız kaç dedirtti bana yani. Bu da Arapça da soramadı ona. O da mübarek 40 deyince vay tam denk geldi dedi. Az daha ilan edecek yani mübarek biraz heyecanlanma dur. Ondan sonra böyle şeyler oldu. Ondan sonra arabaya bindik dönüyoruz yine. Ya dedi ben sıfatlarına baktım tam tutmadı dedi bu ya. Ne olacak dedi Mekke Medine arasında çölde biri varmış onu yetiştiriyorlarmış gizli bir onu arayacağım şimdi dedi. Öyle o haç zamanı anca dolanıyordu yani. O mudur bu mudur bayır çayır çöllerde Mehdi arıyor. Ya Mehdi çıktı mı zaten dünyaya ilan yapacak gökten nida gelecek. Merak etme böyle gizli gizli dağın başında Mehdi aranmaz ya. Mehdi zaten Kabe'de ilan edecek hutbe okuyacak biat edilecek böyle gizli gizli Mehdi olur mu ya? Ne acayip işler ya Rabbela ne cahillikler ne rezaletler ya. Ondan sonra yani Efendi Hazretlerimizin böyle eski görüşünde hani ben demişim ki kaç sene evvel şimdi 30 yaşında. Ya ben ne zaman dedim böyle bir şey. Aynı adam duruyorum burada aklımda başımda duruyor. Zaten bir kafam kaldı her tarafım sakat. Yani kafamız da giderse yandık yani. Ben 30 yaşında demiş hiç böyle bir şey de ben de demedim. Dolayısıyla bu fitne kapansın. Mühim olan nedir? Hak meydana çıksın. Efendi Hazretlerimiz ne buyurdu? Yaşamıyor. Kabul mü? Kabul. Bitti. Daha bunun üzerine kimse fitne yapmasın. Ama Efendi Hazretleri'nin mücedditliği meselesi. Efendim bana göre mücedditir, bu beni bağlar. Öyle laf olmaz efendim. Herkesi bağlar. Çünkü ben zaten efendim mücedit olduğunu 15. asrın Rabıta kitabımın başında yazdım. Aa, kitap efendim kaç sene evvel basıldı. Ama o mühim değil. Biz onun ihvanıyız. Tamam, en iyi baba benim babam. O ayrı. Amma ve lakin şu andaki son toplantıda 300 küsur alim geldi. Bu alimlerin hiçbiri tarikatta Mahmud Efendi Hazretlerinden ders almış değil. Bunların çoğu yeni gördüler. Fakat hizmetlerini incelemişler, talebelerini görmüşler vesaire. Burada bu ilanı yaparken hepsi tasdik ettiler. 300 küsur alim 42 İslam ülkesinden. Dolayısıyla bu herkesi bağlar efendim. Niye bağlar? Bu ilmi bir heyetin kararıdır. Ve Marifet Derneği çok güzel bir hizmet yaptı. Şu anda piyasaya çıkmadı. Ömreye gidenlere dağıtıldı 8.000, 10.000 tane. Geldikten sonra herhalde buralara da piyasaya dağıtırlar. O benim elimde değil, yani onların baskısıdır. Allah razı olsun. O Efendi Hazretlerine verilen ödül merasimindeki alimlerin konuşmaları. Bütün hepsi kaset değil. Kaset yapıldı, altında Arapça konuşmalar Türkçe yazıyla. O hazırlandı. Ondan sonra Şam'la ilgili, Şam'daki toplantının alimlerin konuşmaları altyazıyla hazırlandı. Bir de şimdi bu sempozyum deniyor ona işte. O toplantıda iki defa ilmi muhazaralar o sabah 9'dan 12'ye kadar. Alimler neler konuştular. Birinde Efendi Hazretlerimiz de katıldı sabah. Ondan sonra ödül merasiminde alimler neler konuştular. Bu konuşmaların hep yazıyla kitaba çıktı. Kitabı basıldı. Şu anda belki piyasada yok. Ömreye gidenlere hediye dağıtıldı. O kitap da çıktı. Orada herkes, bütün dünya okusun, görsün. Alimlerin vasıflarını. Hepsi Pakistan'ın, Hindistan'ın, Ürdün'ün, Mısır'ın, her yerin ilahiyatlarının en büyük medreselerinin dekanları. Öyle rastgele bir alim değil ki bunlar. Cübbeli kıytırık birkaç hoca toplamış diyor. Bilmem ne diyor. Hain herif. Uyduruyorlar, kaydırıyorlar. Ne alakası var? Efendi Hazretleri'nin kendi sesinden dinlediniz. Ben istedim alimlerin toplanmasını. Biiznillah geldiler demedi mi kendi sesinden? Benimle ne alakası var? Benim lafımla kim gelir? Ancak siz geliyorsunuz işte. Mübarek, siz dekan mısınız, bakan mısınız? Benim gibi garipsiniz. Garibin garipten başka dostu yok yani. Benim dememle buraya gelir mi üniversitelerin dekanlar? Sizin gibi garipler gelir işte. Benim gibi de tam birbirini bulmuşuk yani. Körler sağırlar, birbirini ağırlar. Ben konuşuyorum, siz dinliyorsunuz. Bizim ne vasfımız var kardeşim? Efendi Hazretlerimiz izniyle, rızasıyla bu toplantı olduğu için bütün dünya aktı geldi yani. Bu kolay bir merasimi. Nerede görülmüş 300 küsur alim? Böyle toplantı nerede görülmüş bu seviyede? Böyle bir seviyede toplantıya ben katılmadım. Bu kadar takip ediyorum memleketi. Dolayısıyla hepsi mücedditliğini ilan ettiler. Biz de bunu böyle kabul ettik. Burada yanlış anlaşılmasın, ne demek? Yani beni bağlar da isteyen kabul etmez gibi bir söz uygun değildir. Men ma tevlem ya'rif imame zemani fe ma temate meyteten cahiliye. Kim ne derse desin, zamanının imamını bilmeden ölen cahiliyet ölümüyle ölmüştür. Zamanın imamı Mahmud Efendi Hazretleri'dir. Bu herkes tarafından böyle bilinmelidir. Ehl-i Sünnet'in imamı odur. Öyle herkes kendi kafasından yorum yapmasın. Biz ilmi konuşuyoruz burada. İlmi konuşuyoruz. Oradaki alimler yüzyılın başında, hem hicri yüzyılın hem miladi yüzyılın hem faaliyetler, sünneti ihya, bütün bu meseleler efendim birbirine bağdaşıyor. Kendi kafasından kimse kendisini de müceddit ilan edemez. Önüne gelendi. Çünkü sıfatların hadislerde tutması lazım. Ondan sonra Mehdi'nin hadislerde sıfatı, tarifi yok. Yanlış. Mehdi'nin bütün sıfatlarını, şemaili, hilyesi bile hadislerde var mı? Var efendim. Ben bunların hepsini beyan ettim. Bunları güzel anlayalım. Mahmud Efendi Hazretlerimizin mücedditliği herkesi bağlar. Yani İmam-ı Azam Müstamel Suya necis diyormuş. Efendim İmam-ı Ebu Yusuf Tahir diyormuş. İhtilaf olabilir. Olabilir. Olabilir ama sen İmam-ı Ebu Yusuf olacaksın ki. Yani müçtehit olursan müçtehide karşı bir görüş beyan edebilirsin. Bugün Mahmud Efendi Hazretleri yaşamıyor dedikten sonra yaşıyor diyenin anlını karışlarım. Çünkü ilimse ondan üstün ilmi yok, keşifse ondan üstün keşfi yok. Dolayısıyla buradaki mesele, müçtehit müçtehide muhalefet edebilir. Ama bugün Mahmud Efendi Hazretleri'nin görüşüne karşı efendim başkası uymayabilir, muhalefet edebilir denmesi uygun olmaz. Çünkü ona muhalefet edilecek onun bir şeriatsız görüşü yok ki, haşa ve kella. Dolayısıyla ona muhalefet edecek onun ayarında biri olacak ki, müçtehit müçtehitle kıyas edildiği gibi Efendi Hazretleri'yle kıyas edilecek bir kimse var mı cihanda da ona muhalefet edecek de acaba dedirtecek yani. Dolayısıyla buradaki yanlış anlaşılmalar ortadan kalkmalıdır. Bütün mesele nedir? Şu anda hak meydana çıkmıştır. Mahmud Efendi Hazretlerimizin görüşü ortaya çıkmıştır. Burada sen haklı ben haksız diye bir mesele yoktur. Hak meydana çıkmıştır. Haklı haksız değil. Hak Efendi Hazretlerimizin görüşüdür. Ama Efendi Hazretleri bu görüşe eskiden beri kaildir. Yeni bir görüş değişikliği, fikir değişikliği Efendi Hazretlerinde bizim yaşadığımız süreçte söz konusu olmamıştır. Onun için Efendi Hazretleri görüş değiştirdi gibi bir yanlış anlayış halkımıza yansımasın inşallah. Çünkü genel halk çok ilgilenmez bu işlerle. Sizin gibi özel insanlar, hepinizin çevreniz var. Dolayısıyla doğruyu bilin de ona göre hareket edin inşallah. Burada Mehmet Ali Hoca'nın efendim bizim tarafımızdan takdir aldığı nokta neresidir? Efendi Hazretleri yaşamıyor dediğine göre tamam, bu iş bitmiştir. Biz, Efendi Hazretleri ne diyorsa odur. Biz evvelce bu görüşteydik ama Efendi Hazretleri'nin dediğine efendim biz uyuyoruz dedikten sonra arada hiçbir görüş ayrılığı kalmaz. Efendiye bağlı olduktan sonra kimse kimseyle görüş ayrılığı yapmaz. Allah Teala Üstadımız Hazretleri'nin görüşleri çerçevesinde bütün Müslümanları ehl-i sünneti cem eylesin, birleştirsin. Amin. Ayrılmaktan, ihtilaftan, fitnelerden muhafaza eylesin. Amin. Anladınız mı? Anladık. Şimdi burada zaten benim bir şeyim oldu ve ben burada özür de diledim. O da nedir? Mehdi çıktı meselesi. Bu Talih Hoca'ya ait değil. O yaşıyor. Çıkma zamanını bekliyor demiş. Ben bu sözde bana gelen intikalde çıktı gibi bir intikal oldu. Ama mesele nedir? Efendi Hazretleri yaşamıyor dedi. Çıktım değil, yaşamıyor dedi. Dolayısıyla hak meydana çıktı. Ama o ben çıktı demedim, yaşıyor demiştim dediği için biz kendisinden özür diledik. Özür dilememizin noktası nedir anlayabildiniz mi? O yaşıyor demiş, çıkmayı bekliyor demiş. Biz de onu çıktı şeklinde yorumlayınca yanlışlık oldu. Hata oldu, kuluz. Bize aktarım hatası oldu. Bize aktaranlardan bu yanlış oldu. Ben de dergide de özrümü yeniden diledim. Kendisinden de helallik diledim. Dolayısıyla mesele halloldu. Aramızda bir ihtilaf kalmamıştır. Ama ben öyle demedim de o laf bu şekil yansıdı diye ben yanlış anlayışımdan özür diledim yani. Bunu nakledişimden. Ama mesele yaşaması konusu da ne oldu? Efendi Hazretleri tarafından kabul görmedi. Yani yaşadı sözü de efendinin kabulü olmadı. Bu noktada toplumu bilgilendirmem icap ediyordu. Öbür türlü herkes kendi kendine yorum yapacaktı. Ben bu yorumları şimdi bütün milletin önünde yapma lüzum yok. Orada mesele anlaşılsın. Şimdi burada da efendim daha bir detay tafsilat vermiş olduk. Hatta Efendi Hazretlerimize telefonla katılması mı yoksa yan yana çıkılması mı dahi sorulduğunda mübarek yan yana buyurdu. Hepsi sözlü beyanlardır. Hiç öyle Efendi Hazretleri efendim işaret tarikiyle değil, bizzat sözüyle bunları beyan etmiştir. Artık acabalara mahal yoktur. Bunları baştan beyan etmiş olalım. Dergiden de o noktada diğer konulardaki kaynaklardan istifade edebilirsiniz inşallahü rahman. Şimdi efendim ne oldu, ilanlarımıza bakalım. 21 Nisan Perşembe'yi Cuma bağlayan akşam saat 8.30'da. Sohbetimiz inşallah saat 8'de zaten akşam ezanı okunacak. 21 Nisan'da saat 8'de akşam ezanı okunacak. Zaten akşam kılınır evvabinler falan buçuk olur. Biz yine 8.30'da 21 Nisan'da başlayacağız inşallah. Yani çok uzatmayalım, sohbetlerin arasını açmayalım. Çünkü ortalık cehalet kaynıyor. Onun için insanları başıboş bırakmamak lazım. Sohbetler devam etsin inşallah. Dualarınızı bekliyoruz. Biz de oradan size dua edeceğiz. Gelelim, devam edelim inşallah. Ondan sonunda ilanlar var. Onları da beraber ilan ederiz. Helallık dileriz. Şimdi önümüzde tabii ki tehlikeli geçitler var. Ahiret var. Efendim azaplar var. Onun için adil olmalıyız. Doğru konuşmalıyız. Özü sözü bir olmalıyız. Yalancı olmamalıyız. Hain olmamalıyız. İşte İmam Musa Kazım Hazretleri'nin menkıbelerinde de geçeceği üzere hesaplı yaşamalıyız. Şu saatleri, şu vakitleri böyle ilmi meclislerde geçirmeliyiz. Oynamakla, gülmekle meşgul olmamalıyız. Hiçbirimiz hakkında kesin bir gideceğimiz yer hakkında karar belli değildir. Allah indinde bellidir, bizce belli değildir. Onun için biz devamlı tedirgin, Hasan-ı Basri Hazretleri radıyallahu anh devamlı ağlamaklı hal üzere bulunurdu. Ne zaman görülse, yani sanki gemileri batmış, sanki yeni başına bir bela gelmiş gibi her gören onu öyle görür. Neden? Hatta gülenleri de gördüm böyle hemen delikanlı ne var, cennetlik misin, cehennemlik misin diye sorardı. Çocuk da şaşırır kalırdı, genç etme çocuk. Derdi bilmiyorum efendim ve bilmiyorsan bu gülme nedendir evladım derdi. Hatta o bir delikanlıya böyle yaptı, o delikanlı da ölünceye kadar bir daha gülmemiş yani. Adamlar da öyle. Biz olsak aman bu yaşlı adam da ne diyor bana belli değil. Yine adam o laftan bile güler yani. O laftan bile güler yani ama o zamanlar öyle zamanlar. Tabi'in dönemi, konuşanın tesiri, dinleyenin tesirlenmesi. Allah bize de konuşmalarımızda tesirler halk eylesin. Amin. Şimdi yarın ahirette son gülen iyi gülecek. İnşallah dünyada ha ha hi gülmeler, demeler, yemeler, içmeler, efendim namazlar, zikirleri terk etmeler, bunlar bize yakışacak şeyler değil. فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا. Az al, az gülsünler, çok ağlasınlar. O ne demek biliyor musun? Bu kafirler, ey kafirler, münafıklar. Dünyada gülün. İsterseniz ölene kadar sıralı gülün. Dünyanın hepsi az. Senin ömrün azın azı zaten. Dolayısıyla hepsini gülsen ne olur? Ama ahiret ebedi, o zaman ne kadar gülsen de az gülmüş olacaksın. Ahiret sonsuz olduğu için çok ağlayacaksın. Böyle olmamak için dünyada idareli gidelim. Ahirette inşallah gülenlerden oluruz. Hep sevinenlerden oluruz. Hiç üzülenlerden olmayız. İnşallahü Rahman. Yani tehlike var. Enes İbni Malik radıyallahu anh ta rivayet edilen hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, yurselül buka ala ehlin nar. Cehennemliklere bir ağlama musallat edilecek. Cehennemde ağlama başlayacak. Ağlayacaklar, ağlayacaklar. Febkûn hattâ enkata'ad dumû'. O kadar ağlayacaklar ki bütün gözyaşları kesilecek. Gözyaşı daha gelmez. Kurulacak. Tümme ebkûn eddem, arkasından kan ağlamaya başlayacaklar. Kan gelecek. Gözden kan gelecek. Hatta sır fi vücûhim keyetil uhdûd. Artık o gözyaşları ve kanlardan yanaklarında yarıklar oluşacak. Yarıklar. Böyle bakacaksın yanakları yarılmış. O kadar gözyaşı, o kadar kan çıkacak ki gözlerden. Bir sene değil, bin sene değil, 2000 sene değil ya. Yani ki ebedi kalacak kafirler. Lev ursilet fiye süfün lecarat. Eğer diyor, bu İbn-i Mace hadisidir, ben mi uyduruyorum kardeşim? Doğruyu konuşalım şimdi. Önümüzde çok tehlikeli işler var. Doğru olalım, adaletli olalım, istikametli olalım, yamulmayalım. Eğer diyor, cehennem ehlinin ağlamalarından oluşan su göllerinde, ağlamalarından oluşan sularda gemiler salınsa, gemiler yüzebilir diyor. Yani bu mübalağa değil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mübalağa yapmaz. Çünkü mübalağa yalandan bir çeşittir. Gemiyi diyor koy, gemi yüzer diyor. Adamlar o kadar ağlayacak ya. Onun için şimdi bunların gülmeleri bizi aldatmasın. Diziler seyretmeleri bizi aldatmasın. Eğlenmeleri, film seyretmeleri, çerez yemeleri bizi aldatmasın. Sonu bu olduktan sonra bu gülmenin bir manası yok. Biz onun için doğru adreslerdeyiz. Efendim, hakikati anlamak üzere buralardayız. Dinimizi öğrenmek istiyoruz. Dostlarını tanımak istiyoruz. Bak Ehl-i Beyt'i anlatıyoruz. Faziletlerini anlatıyoruz. O bir sevgi bizi kurtaracak inşallah. Onu tanımak, o büyüklerin menkıbelerini anlatmak, okumak. Bunlar hep ahirette bize şefaatçi olacak. Ne işimiz var bizim yararsız işlerde, dünyamıza, ahiretimize, faydasız işlerde? Zeyd ibn-i Rufey'a radıyallahu teala an, hadis-i şerifte rivayet ediyor. Cehennemlikler ateşe girdikleri zaman biz bir müddet gözyaşı akıtacaklar. Sonra irin ağlayacak, irin çıkacak gözlerinden. Cehennem bekçileri diyecekler: "Ya maşaral eşkıya, ey bedbahtlar. Teraktumul buka fi'd-daril merhum fi ehliha fi'd-dünya." Dünyada ağlasanız fayda olacaktı. Allah korkusundan bir damla gözünüzden yaş çıksaydı ahiretiniz kurtulacaktı. Allah korkusundan gözünden yaş akana cehennem haram olur. Bak. Orada ağlamayı bıraktınız, güldünüz, göbek attınız. Şimdi geldiniz cehennemde ağlıyorsunuz. Ne faydası var? Şimdi imdat bağırsanız, yardım isteseniz, medet dilenseniz, size yardım gönderecek birini bulabilecek misiniz? Başlayacaklar bu sefer bağırma. Yüksek ses, artık kendilerini yırtıyorlar. Ya ehlel cenneti, ey cennettekiler, ya maşara la bâlum mâde vel evlâd. Kiminin babası cennette, kiminin annesi cennette, kiminin çocuğu cennette, kendi kalmış cehennemde. Ey babam, annem, oğullarım, kızlarım, bağırıyorlar cehennemden. Cennete duyuracaklar. Şu ne acayip bir şeydir ya. Haracla mine dünya itaşa. Biz dünyadan susuz çıktık. Ölürken biz çok zor öldük. Bütün yani can havliyle kafir olarak ölenlerin tabii dünyanın ırmaklarını taksan boğazından aşağı kuruluğu geçmez. Öyle hararetle ölecekler. Susuzluk kadar zor bir şey yoktur. Biz dünyadan susuz çıktık. وَقَرَجْنَا مِنِ الْكُبُورِ اِتَاشًا. Mezarlarımızdan susuz çıktı. Kaç binlerce sene yatan kafirler var şimdi. Mezarlardan kalktık. وَكُنَّا طُولَ الْمَوْكِفِ اِتَاشًا. Biz mahşer süresince 50 bin sene bir yudum su içmedik. 50 bin sene. Biz susuz kaldık. Ölse zaten dünyada ölüm var. Orada ölüm olsa çoktan ölecek. Ve nahnu yevm itaş. Şimdi de cehennemde susuzuz. Fefidu aleyna min elma. Em min ma razakakumullah. Allah'ın verdiklerinden, cennetin sularından. Ne olur akıtın bize bir damla bir damla. Şimdi şurada. Akşam namazları, yatsı namazları, mübarek yarın cuma sabah namazları, şu zikirler, şu Kur'anlar, şu ilimler, hep cennetin suları, ırmakları buradan akıyor. Namazsız nur olur mu, ışık olur mu, su olur mu? Zikirsiz, ehli sünnete göre itikatsız ne olur? Orada bağır da dur. 40 sene bağıracaklar, 40 sene. Ne olacak? Bir ümit yani, bir ümit, hiçbir şey yok. Sessiz dursa ne olur? 40 sene hem de ne kadar bağırılacak? La yucibum. Hiç Allah'ımız onlara cevap vermeyecek. 40 sene çıt yok. Sonra onlara cevap verecek. Ne cevap verecek? Cevaba da bak. Rabbimizin cevabının şiddetine bak. Kale innekum makisun. Siz orada ebediyen böyle aç susuz bekleyeceksiniz. Cevaba bak. Ama sebebi nedir? لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ. Biz size dünyada hakkı getirdik, dini getirdik. وَلَكِنْ اَكْتَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُمْ. Siz hakkı beğenmediniz. Doğruyu kerih gördünüz. Allah bizi haktan ayırmaz. فَيَيَسُونَ مِنْ كُلْ خَيْرِ. Artık bütün ümitlerini kesecekler. Öyle cehennemde inim inim inleyecekler. Dayanılmaz! Benim diyen adam cehenneme girmeyi göze almasın. Cehenneme girmemek için dünyada her çileye katlansın. Nedir ya uykuyu terk edip sabah namazına kalkmak? Ne zorluğu var? Cehenneme mi düştün ya? Kalk temiz temiz abdestini al, kıl Allah de ya. Ne var? Ne kadar? Çok mu zor 4 rekat be? Adam diyor, bugün birisi, babam diyor, 5'te kalkıyor işe gidiyor diyor. Ya yalvarıyorum 4 rekat kıl. Kılmıyor diyor ya. Kılmıyor diyor. Ya 5'te kalkıyorsun dünyanın geçimi için, sabahın 5'ine gidiyorsun ya. 4 rekat ya, ne var ya? Kılmıyor işte. Nereye gider bu? Namazsızların sonu. Nu'man İbni Beşir radıyallahu teala rivayet ediliyor. Resulullah buyurur sallallahu aleyhi ve sellem: İnne ehvene ehlin nâri azâben. Bukhari hadisinde. Cehennemde yananların en hafif azabı olanı kim? Men lehu ne'lâni ve şirâkâni min nâr. Adamın hiçbir yerine ateş değmeyecek. Hiç ateş yok. Bakarsın böyle hiç ateş yok. Ancak ayağına giydiği 2 takunya ile onların bağcıkları, takunyanın kayışları ateşten olacak. Yagli minhuma dimaghu kema yaglil mircel. ayağındaki giydiği nalından başı, beyni, tencere, kazan kaynar gibi kaynayacak. Ve bu adamdan daha hafif azap yok. Ma yarane haden eşeddü minu azaben ve innehu lehvenu azaben. Kendisi cehennemdeki en hafif azaba çarptırılacak ama ona sorsan ondan daha şiddetli azaba çarptırılan yok. Buna dayanılmaz. Bir zerre kadar, bir iğne ucu kadar ateş değdirin bakalım. Kaç dakika duruyorsunuz? Arkadaşlar, yapmayalım haramları. Konuşmayalım yalanları ya. Konuşmayalım. Doğruluktan ayrılmayalım. Kimseye zulmetmeyelim, hainlik etmeyelim. Bu nedir ya? Kesiyorlar, doğuruyorlar. Çoluğu, çocuğu kaçırıyorlar. Bu kadar haberler, gazeteler. Bu ne canilik, ne zalim. Hiç mi Allah'a inanmıyorlar? Bunlar hiç mi ahirete inanmıyorlar? Nasıl oluyor bu ya? Bu millet hayvandan beter olur. Olursa böyle ne olacak? İslam olmayan toplumun sonu böyle olur. Mutlaka dinimizi anlatalım. Helal haramı anlatalım. Azabı anlatalım. Çünkü başka türlü frenlemez bu nefis. Freni patlamış araba. Gider. Bak Enes İbni Malik radıyallahu anh'tan rivayet edilen bir hadis. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Levenne garbe min cehennem. Cu'ile vesatal ard. Cehennemden bir kırba, kırba, su kırbası. Cehennemden bir kırba alınsa, getirilse, dünyanın ortasına konsa. Dünyanın ortası dediler neresi? Nasrettin Hoca dedi ki benim durduğum nokta. Adam dedi ki hadi git işine, ölçtün de mi konuşuyorsun? O da dedi ki sen ölç o zaman dedi. Değilse dedi. Yani öyle değil. Hakikaten dünyanın ortası. Ne koy? لَاَنْتَنَا لَاَذَا نَتْنُرِيْحِ وَشِدَّتُ حَرِّ مَا بَيْنَ الْمَجْرِقِ وَالْمَغْرِبِ. Onun diyor bir kırbanın, şu kadar bir kabın, çanağın kokusunun pisliği ve hararetinin, sıcaklığın şiddeti doğuyla batı arasındaki herkese eziyet verir. Bu cehennemin ortasına kendin girersen ne olacak? Cehennemin kırbası dünyanın ortasına konsa dünyayı bitirir diyor. Hadis-i şerif ya. Taberani rivayet ediyor ya. وَلَوَنَّ الشَّرَرَةً مِنْ شَرَرِ جَهَنَّمَ بِالْمَشْرِقِ لَوَجَدِ حَرَّا مَنْ بِالْمَغْرِبِ. Cehennemin kıvılcımlarından, kıvılcım ya, atıyor böyle ateş. Cehennemin kıvılcımları böyle koca develer gibi, sapsarı develer gibi diye Kur'an-ı Kerim'de de geçiriyor. اِنَّهَا تَرْم۪ي بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ. Ha, boyu şeyi deve kadar değil. اِنَّهَا cehennem تَرْم۪ي atacak بِشَرَرٍ kıvılcımlar كَالْقَصْرِ koca köşk gibi. Koca bina kadar kıvılcım atıyor. Kendi cimaletin suf, rengi sarı develer gibi. Yoksa büyüklüğü deve kadar değil, koca binalar kadar, gökdelenler kadar. Bir kıvılcım doğuya konsa, batıdakiler hararetinden, efendim sıcağından eziyet duyacaklar. Başka bir hadis-i şerifte Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Levkâne fiyat mi'tün ev yezidûn. Şu mescitte 100 veya daha fazla adam olsa, şimdi burada da 100'den fazla adam var. Ve fî racülüm minennâr, burada cehennemden gelme bir adam olsa, adam cehennemden çıkmış gelmiş olsa, ve teneffese, o adam diyor böyle cehennemden gelir gelmez bir nefes alsa, fe asâbe nefesu, o nefes çıkar çıkmaz, lehterekel mescid ve menfîd. Mescidin diyor, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'deki mescidi söylüyor. Mekke döneminde mescit yoktu. Bu mescit ve içinde olanların hepsi nefesinden yanar diyor. Elbette yanar diyor, yemin ediyor yanar diyor. Yanar diyor. Tehkitle söylüyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Yala, büyük hadis muhaddis Ebu Yala Hazretleri kitabında rivayet ediyor. Ebu Nuaym Hazretleri Hilletül Evliya'da. Sen ne diyorsun ya? Önümüzde böyle bir yer var. Buraya girecekler var. İnsü cinnin çoğunu cehennem için yarattık. Biz onları cennet için yarattık ama kendilerini cehenneme soktular, Allah buyuruyor. Biz bunlardan olmamak için inşallah çalışacağız, gayret edeceğiz. Allah'ımız iman selametiyle çene kapamayı nasip eylesin. Onun için ciddiyetimizi takınalım. Gülme oynama yerinde değiliz. Ne oynamak ne gülmek o kişiye. Ki Azrail elindedir yakası. Yakamız Ezra Aleyhisselam'ın elindedir. Her an emir beklemektedir. Ecelimiz bize bildirilmemektedir. Hazırlıklı olmak lazımdır. Böyle fuzuli işlerle vakit geçirmeyelim. Mutlaka dünyamıza ve ahiretimize faydası olan işlerle meşgul olarak ahiretimizi kazanalım inşallahurrahman. Şimdi Musa Kazım Hazretleri'nin menkıbeleri hakkında bir ders yapalım. Ben dedim bitiririz belki ama diğer imamlarımızı da hızlı hızlı geçiştirmek iyi olmaz. Onların da hakkını vermek icap eder. Bu akşam sadece Musa Kazım Hazretlerimizin radıyallahu anh hakkındaki menakıpten zikredelim inşallah. Kimdir Musa Kazım Hazretleri? Cafer-i Sadık'ın oğludur. Radıyallahu anh. Geçen derste kimi anlattık? Cafer-i Sadık Hazretlerimizi anlattık. Onu Muhammed Bakır Hazretleri'nin oğludur. O Ali Zeynel Abidin Hazretleri. O Hazreti Hüseyin Efendimizin. O da Hazreti Ali Efendimizin. İşte 12 imam silsilesinden gelen Musa Kazım Hazretleri. Annesi Ümmü Velettir. Yani evlat doğurmuş bir cariyedir. Hamidel Berberiye adı. Hümeyde de belki olabilir ama Hamide zaptı daha hafif oluyor. Efendim isimler tevkifidir. Musa Kazım Hazretleri hicretin 128. senesinde Ebva'da doğmuştur. Ebva neresi? Mekke Medine arasında bir yer. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin annesi orada vefat etti. Efendimiz Medine'den dönerken 7 yaşlarında annesinin yanında orada bulunuyordu. Orada da annesi vefat etti, gömüldü. Ebva'da doğdu Musa Kazım Hazretleri. Esmer tenliydi. Mübarek yüzündeki nakış El Mülkü Lillahi Vahdehu diye yazılıydı. Efendim kapıcısı Muhammed İbni Fazl Hazretleriydi. Şairi Seyyid Himyeri idi. Böyle halifelik olarak döneminde Musa El Hadi ile Harun-u Reşit dönemiydi. Yaşadığı dönemler. Fakat Harun Reşit de onu yani zehirlenmesine sebep olan kişi oldu. Evet. Yani bunlar yaptılar böyle çok yanlış işler. Hep bu devlet elimizden gidecek, koltuk sandalye gidecek diye fitneciler bu kendini ortaya çıkaracak, seni devirecek diye karıştırıyorlardı. Halifeler de korkarak işte devletin bekası niyetiyle falan bu gibi kötülüklere alet oluyorlardı. Efendim Allah Teala herkese hak ettiğini hak ettiğiyle muamele eylesin. Kazım sözü, Kazım nereden geliyor? Arapçadır. Kazame yani yutmak. Demek ki sinirini yutmak. İmam Hazretleri'nin çok lakapları vardı. Fakat en meşhur lakabı Kazım lakabıdır. İsmi Musa'dır zaten. Sabir, sabırlı manasında lakabı da var. Salih, iyi insan lakabı var. Emin, güvenli insan. Bunlar da lakaplarıdır. O zaman kullanılmıştır. Çok kıymetli, büyük bir alimdir. Allamedir, ilimde zirvedir. Geceleri sabaha kadar teheccüdle meşgul olmuş, gündüzleri oruçla geçiren ibadet ehli abid bir zattır. Efendim, çok yumuşak, halim selim, haddi aşanlara karşı sabırlı olduğu için Kazım olarak lakaplandırılmıştır. Yani öfkesini yutan anlamında. Irak ehli ona Babul Havaic ilallah, Allah'a arzuhal vermenin kapısı diye isim vermişlerdir. Çünkü bütün Müslümanların işlerini görmeye yardımcı olmuştur. Sade sağlığında değil, vefatından sonra da nerede gömülmüştür? Irak'ta gömülmüştür. Şimdi duyuyorsunuz Irak'taki haberlerde bazı yere bomba atıyorlar, bir şeyler yapıyorlar. Allah durdursun bir an evvel bu iç savaşı. Kazımiye diye bir yer vardır Bağdat'ta, bir bölgenin adı nedir? Kazımiye. İşte o isim bu mübarek zat orada yattığı için Kazımiye diye isimlendirilmiştir. İmam Şafii radıyallahu anh söylerdi ki وَقَبْرُ مُوسَ الْكَازِمُ وَتِّرْيَاكُ الْمُجَرَّبُ kimin başına bir sıkıntı gelirse Musa Kazım Hazretleri'nin mezarına gitsin. Ben ne zaman gittim, dua ettim, hemen işimi Allah gördü. Denenmiş bir ilaçtır ve tiryaktır demiştir kabri şerifi. Onun için Allah'a arzu hallerin kapısıdır. Tabii ki biz de çok ziyaret etmek isterdik. Ama nasip olmuyor. Irak bir 20 senedir durulmuyor. Ortalık karışıklık devam ediyor. Allah bir an evvel Irak'ı, Bağdat'ı selamete çıkarsın. Sükunete erdirsin. İşgalci kafirleri ihraç eylesin. Ehli sünneti rahata kavuştursun. Ve Şia'nın da kafirlerle birleşip ehli sünneti imha planlarını Allah geçersiz eylesin. Dal eylesin. Biliyorsunuz Irak'ta böyle bir dolap dönüyor. Efendim ehli sünnet çok zor durumda kalmıştır. Rabbim acilen yardım eylesin. Musa Kazım Hazretlerimizi de, diğer orada İmam-ı Azam Efendimiz vesaire bütün Abdülkadir Geylani, Ahmet Seyyid Ahmet Rifai, Cüneyt Bağdadi, Seri Sakati, en büyük Maruful Kerhi, tabi İmam Ali Efendimiz kuvvetli rivayettir, Kerbela'da Hazreti Hüseyin Efendilerimiz, hepsini ziyareti bize de nasip eylesin. Amin. Amin. Ama madem gidemedik, şu ana kadar da gidemiyoruz, kapılar açıktır. Allah'ın bu mübarek sahibi Musa Kazım Hazretleri hürmetine, madem kabrine gidenler istiyorlar da alıyorlar, Allah'a yakın uzak yok, biz de yalvarıyoruz, şu mübarek gecede toplandık, ondan bahsedeceğiz, konuşacağız. Bizim de, şu dinleyenlerimizin de, velev ki internetten, radyodan, nereden, severek ve inanarak dinleyenler, hürmet ve tazım içerisinde büyüklere, ehli beyte saygı gösterenlerin hepimizi Allah onun hürmetini affeylesin, amin, azat eylesin, amin, dertlerimizden halas eylesin, amin, korkularımızdan emin eylesin, amin, ailelerimizi yar eylesin, amin, evladımızı salihlerden eylesin, amin, iki cihanımızı mamur eylesin, amin, iman selametiyle zor dar görmeden çene kapanmak nasip eylesin, amin, amin diyen dilleri nar cehimden azat eylesin, amin. Allah'ım şefaatlerine nail eylesin, amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Zaten ve ala alihi deyince hemen ehli beyt, en başta bu en yakın torunlar salavata dahil oluyorlar. Menkıbeleri çok, faziletleri çok. İlmi zirve, mesela ilminden bahsedersek. Harun Reşit bir gün dedi ki, ya siz diyorsunuz ki biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in zürriyetiyiz. Harun Reşit de Abbasidir. Yani Hazreti Abbas'tan geliyorlar. Dedi ki siz diyorsunuz ki biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zürriyetisiniz diyor, zürriyetiyiz diyorsunuz ama siz Ali'nin oğullarısınız dedi. Adam babadan dedesine nispet edilir, anneden dedesine nispet edilmez, siz niye anneden dedenize nispet ediliyorsunuz diye bir laf attı ortaya. Ama İmam Musa'l Kazım Hazretleri ne buyurdu? Euzü billahi mineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. Ve min zürriyeti Davud ve Süleyman ve Eyyub ve Yusuf ve Musa ve Harun ve kezalike nezil muhsinin ve Zekeriya ve Yahya ve İsa. O da şimdi anlamadı, ne ne alaka, ne alaka? İbrahim Aleyhisselam'ın zürriyetini sayıyor Kur'an. İbrahim'in zürriyetinden kim geldi diyor? Davud, Süleyman, Eyyub, Yusuf, Musa, Harun, Zekeriya, Yahya, tamam, İsa da geldi diyor. İsa'nın babası var mıydı dedi? Yok. Nasıl İbrahim'in zürriyeti oldu dedi. Harun Reşit. Kral olabilirsin ama alimlik başka bir şeydir. İlim geldi mi balonlar söner. Ondan sonra dedi ki sana dedi ilaveten bir ayet daha okuyacağım dedi. İkram olsun dedi sana. İlmin şeyi ikramı boldur yani, ilim vermekle artar. Eksilmez ki. Kral olsam korkarsın, bir hesaba bakarsın, devletin bütçesi yettiği kadar yani. Şimdi her şeyin sonu, ilmin sonu yok. Estaizu lafe men haccike fî min ba'di mâ câke minel ilmi fekul te'alem nedû'u ebnâna ve ebnâkum ve nisâna ve nisâkum. Bu ayette hani anlattım, mübahale ayeti dedim. Hristiyan heyeti gelmişti de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geldi. Hala İslam'ın hak olup olmadığında mücadele ederlerse de ki oğullarınızı çağırın, biz de oğullarımızı çağıralım, kadınlarınızı, biz de kadınlarımızı, kendiniz gelin, biz de gelelim, bir lanetleşelim, Allah'ın lanetini yalancıların üzerine salalım diye o ayet-i kerimede Hristiyanlar kaçtılar. Çünkü rahipler işi anladılar ki efendim biz bu peygamberle lanetleşirsek biz zaten sahtekar olduğumuzu biz de biliyoruz. Ondan sonra ne oluruz? Efendim bütün zürriyetimiz kurur. Hristiyan kalmaz. Necran tarafından da gelmiştiler. Onun için lanetleşmediler. Şimdi İmam Musa Hazretleri ne soruyor? Oğullarımızı çağıralım. Ayette ne diyor? Oğullarımızı çağıralım. Dedi ki kimi çağırdı Resulullah orada erkek olarak dedi. Deyince bütün hadislerde ne diyor? Kimi aldı? Ali, Fatıma, Hasan, Hüseyin. Dedi Allah Kur'an'da diyor ki oğullarımızı çağıralım diyor. Hasan Hüseyin'i götürüyor. Demek ki o kimin oğlu? O Resulullah'ın oğulları sallallahu aleyhi ve sellem. Dolayısıyla bu ilmi böylece ispat etti. Radıyallahu teala an. Bir iki hadis-i şerif rivayetlerine bakalım. Onların böyle rivayet ettikleri çok hadis var ama şöyle rivayet ederlerdi. Ben babamdan, o babasından, o babasından, o dedesinden gelirdi Muhammed Mustafa'ya sallallahu aleyhi ve sellem. babalarından rivayet ettiği hadis. Hadis çok rivayet etmiş ama babalarından direkt aldığı hadisler var. Bir hadiste ne buyurmuş? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisini nakletmiş. Nazarul veled ila valide ibade. Çocuğun anne babasının yüzüne bakması aynı Kabe'ye bakmak gibi ibadettir. Çocuğun anne babasının yüzüne bakması. Nerede kaldı bu şuurlar? Hiç. Yine bir hadis-i şerif, İshak bin Cafer diyor, o kardeşi, kardeşim Musa Kazım'a sordum. Dedim ki, mümin cimri olur mu? Dedi, olur, bazı Müslümanlar cimri olabilir dedi yani. Yani gavur olmaz manasına. Peki hain olur mu? Dedi, la ve la kun kezzaba. Hain de olmaz, yalancı da olmaz. Çünkü Resulullah'a işittim sallallahu aleyhi ve sellem. Kim? Babam Cafer-i Sadık. O babası, efendim Muhammed el-Bakir. O babası ile gidiyor. Resulullah ne buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem? Kullu hulletin yutvel mü'minu aleyha leysel kedib vel hıyan. Müminde her türlü kötü huy bulunabilir. İçkicilik olur, kumar olur, zina olur, yani faiz yer. Müminde her türlü olabilir yani. Müslümandır ama günahları olur. Ama yalan, bir de hainlik mümine nasip olmaz diye. Çünkü yalan acayip bir şey. Allah bizi yalan konuşmaktan muhafaza eder. Çok hassasımdır bu konuda. Yalan söyleyenden de, bir kere yalan söylediğine de şahit olduğum zamanda da artık nefret ediyorum ve hiçbir sözüne itimat edemiyorum yani. Çünkü yalan acayip bir şey. O yani Müslümanım dediğinde de belki yalan söylüyor. Her şeye şüphe girdi ya. Bir adam yalan söylerse nereden inanacağım Müslümanım dediğine de ben? Bu yalandan Allah bizi uzak etsin ya. Ne iştir? Bir de hainlik. Senelerce yanımızda gezenler oldu. Hocam diye elimizi öpüyorlar. 10 sene bizi arabalarıyla gezdir sohbetlere. Ondan sonra bir resim alıp gazeteye veriyorlar. Bu kadar sahtekarlık, hainlik. Neler yaptılar, ne hainler gördük ya. Namazda kılıyorlardı. Zikir de yapıyorlardı. Efendi Hazretlerine bir kere dedim, böyle yaptı bana bu adam dedi. Bizi dedi, böyle adam mı vardı bizim ihvanda dedi ya. Böyle adam da mı vardı şey? Çünkü yani bu hainlik meselesi, yani adama arkanı dönemiyorsun ya. Çok hainler geldi geçtiler. Allah müstahaklarını başlarına yönelse. Ne diyeyim kardeşim? Allah'a havale ettik. Allah da işini bilir. Celle Şanuhu Celle Celaluhu. Bakıyorum hakikaten yani hep onlar rezil durumda oldu. Allah bizi rezil etmedi elhamdülillah. Onlar bizi rezil etmek için ne planlar yaptılar? Şimdi hala da yapıyorlar. Ama o planları yapanların bir kısmı şimdi artık kendini taşımaktan aciz, hastalıklar, belalar, başlarına neler gelmiş, kaç tanesinden haber aldım. Ama yalancılık, sahtekarlık ve hainlik iyi değildir. Çünkü bizim de Allah'ımız var. Celle Celaluhu, biz ona havale ediyoruz. Efendim belki emniyetten şikayet ediyoruz, bir şey çıkartamıyoruz. Adamları yakalattıramıyoruz. Efendim suçluları hapse attıramıyoruz. Böyle hiçbir gücümüz yok yani. Görüyorsunuz, hiç bugüne kadar bir mahkeme bile kazanmadım hayatta. Hep aleyhime. Yani evet, maddi olarak bir gücüm görünmüyor ama Allah'ımızın gücü sonsuzdur. Gidiyoruz Kabe'ye, mülteceme, kapıya. Şunları yaptılar. Ya Rabbi sana havale ediyoruz diyoruz yani. Ve ondan sonra da görüyoruz geçmiş tarihlerden çokları şu anda perişan haldeler. Şaşırdım kaldım. Duyuyorum hallerini yani. Yapmamak lazım hainlik ya. Dürüst olmak lazım ya. Allah Allah. Efendim, kerametlerinden şimdi bazılarını nakledeceğim. Kerametlerini anlatmak ibadettendir ve kalbi takviye eden, güçlendiren efendim Allah'ın ordularındandır. Kerametleri anlatmak. Çünkü hoca efendi nerede bunun delili? Hemen ayet okuyalım. Ve kullenne kussu aleyke min enba'ir rusuli ma nusebbitu bihi fuadek. Habibim sallallahu aleyhi ve sellem. Biz sana geçmiş peygamberlerin kıssalarını niye anlatıyoruz diyor? Kalbine sebat vermek için. Ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bile geçmiş peygamberlerin başına gelen hadiseleri dinleyerek kalbi güçleniyorsa ya bizim ne kadar ihtiyacımız var? Peygamberlerin ve velilerin kıssalarını dinlemeye ne kadar muhtacız? Onun için İmanımıza kuvvet olsun inşallah. Hüsam İbni Hatemül Asam. Hatemül Asam büyük evliya Allah'tan. Onun oğlu diyorum. Şakik-i Belhi. Duymuş musunuz? Evliyadan. Şakik-i Belhi büyük velilerdendir. Üsküdar'da bir kanaat lokantası var. Oranın sahipleri mübarek iki kardeştirler. Bu kabir ziyaretlerine bir merak sarmış onları senelerdir. Allah mübarek eylesin. Her yeri dolaşıyorlar. Gidiyorlar Hindistan'a, gidiyorlar Tacikistan'a, şuraya buraya. Dağın başında evliyayı buluyorlar. Ya. Çok onlarla biraz şey yaptık, paslaştık böyle. Nerede, kim var falan. Dediler Şakik-i Belhi'yi şeyde bulmuşlar. Tacikistan'da. Ben de gittim ama silsileden Yakub-ül Çerhil Hisari Hazretlerine silsileye diye gittim ama duramadım. Hemen ziyaret ettik, geçtik Özbekistan'a. O sonra tabii çok üzüldüm. Sonra duydum. Şakik-i Belhi de oradaymış. Radıyallahu anh. Çok büyük velidir. O bana anlattı diyor. Hatem'in oğlu. Şakik-i Belhi anlattı. Sene 146 Hicri. Ne kadar eski bak yani. Nereden baksan efendim 1300 seneye yakın bir iş. Sene 146'da hac yolculuğuna çıktım diyor. Kadisiye denen bir yer var. Hep bunlar mıntıkalar. Orada konaklan. Baktım diyor bütün millette herkes hacca giderken kervan kervan işte yollardan ekleniyorlar. Millet kalabalığı, kafileler, giyinmişler, kuşanmışlar. Bir delikanlı var. Yüzü güzel, çok esmer. Vücudu zayıf, nehif. Elbiselerin üstüne de diyor bir yün atmış böyle şal. Ondan sonra ayaklarında da nalin, tek başına böyle oturuyor. İçimden şöyle bir şey geçti. Herhalde bu da sofilerden, yani tasavvuf. O zaman daha yeni yeni bu tasavvuf ekolleri şekillenmeye başlamış. Onlar yün giyerler falan. Ya dedim diyor bu delikanlı da herhalde tasavvufa yeni girmiş. Fakat böyle yani evliya hareketleri yaparaktan kenara çekilmiş oturuyor bir ağır takılıyor ama herhalde dedim parası marası da yok millete yük olacak yolda. Millet de hani mübarektir, sofidir falan diye bunu bakacaklar herhalde. Hacca beleşine gitmek istiyor gibi içimden bir şey geçti diyor yani. Allah Allah insanın içi bir alem ya. Şakık-ı Belhı de büyük evliya yani. Ama kalbi tutamazsın ki kardeşim. Kapıda bekçi mi koyacaksın yani? Pat diye giriyor bir şey. Bir düşünce geldi diyor. Git ama öyle onlar fitne yapmaz haşa. Dedim ki diyor gideceğim. Yüzüne diyeceğim. Senin haçlığın var mı? Yol paran var mı? Çıktın haç yoluna. Millet mi seni bakacak? Yani bu yaşlı zat ya. Çocuğa diyor bir vaaz edeceğim diyor yani. Öyle sofu gibi takılıp böyle şalı attın üstüne falan. Millet mi sana bakacak falan. İçimden geçtim. Yanaştım diyor. Baktım diyor. Hemen bana dedi ki diyor. Ya Şakık. Ey Şakık. Aa adımı nereden bildi? Zaten baştan iş bitti. Dedi ki ey Şakık. Genç delikanlı. İçteni bu kethiran mine zan. Zan ve tahminlerin çoğundan sakının. İnne ba'da zanni izmun. Çoğu zan ve tahminler günahtır. Dedim ki diyor Allah Allah ne acayip iş ya. İçimden geçeni söyledi ismimi söyledi. Demek ki mübarek bir zat. Bu sefer de dedim ki diyor olsun ben yine gideyim de dua alayım bu sefer. Bir de helallik isteyeyim. Gittim diyor helallik isteyeceğim. Ondan sonra kayboldu diyor. Kayboldu bir keramet daha. Yok. Yakın görüyordu onu. Göremedim diyor. Fizza Vadisi var yolda. Vadide baktım diyor kalabalık hacılar kervanlar giderek baktım. Ayakta namaz kılıyor. Hah buldum dedim diyor bekleyeceğim. Gideceğim helallik alacağım. Namazı bitirdi. Namazı ya Şakık. Ey Şakık dedi diyor. Hep ayet okuyor cevap verirken. Şimdi helallik istemeye geldiğine ne estağfirullah. Ve inni le gaffarun limen tâbe ve âmene ve amile sâliha. Ve amile sâlihan thumme ehtedâ. Allah buyuruyor ki tevbe ederse, iman ederse, salih amel işlerse, hidayette de sebat ederse ben çok bağışlarım buyuruyor. Helallik istemeye lüzum yok diyor. Tevbe et tamam. Sinyal veriyor yani. Ben yine dedim. Sonra diyor gitti diyor beni bıraktı. Ben tabii bu ebdalden, ebdal demek kırklar gibi yani üçler, yediler gibi seçkin velilerden bu boş bir şey değil. İçimden ne geçiriyorsam ayet okuyor dedi diyor. Ondan sonra geldik artık hacca doğru yanaştık kafilelerle geliyoruz. Ebba'ya geldik. Ebba'da demin anlattığımız nokta. Mekke'ye doğru giderken. Baktım diyor bir kuyunun başında durmuş. Ben de ona bakıyorum. Elinde de bir ibrik var. İçinde de su var. Artık kuyudan çek. Ne oldu falan. Elinden Kuyuya düştü şey, su. Yolda da abdest almak için su lazım oldu. Düşürdü. Düşürünce diyor, göz ucuyla böyle bir semaya doğru baktı. Dedi, enteşur mi izâ zamîtü minel mâ'i ve kuvveti izâ arattu ta'ama. Ya Rabbi, susadığım zaman suyum da senden, acıktığım zaman kuvvetim de senden. Der demez diyor, bir baktım, su diyor, kuyunun başına kadar çıktı, o ibriği de çıkarttı. Hemen diyor, ibriği uzattı, aldı, abdest aldı, 4 rekat namaz kıldı. Ondan sonra gitti orada diyor, bir kum tepesi var. O çöllerde çok kum tepeleri var böyle. Geldi kum tepesinden orada, elleriyle biraz kumlar aldı. O şeye, ibriğin içine kumları doldurdu. Ondan sonra onu salladı, çalkaladı, bir şey etti, içiyor diyor. Allah Allah, kum mu içiyor, ne içiyor? Ben de şaşırdım, gittim selam verdim, selamı aldı. Dedim, Allah'ın lütfettiği nimetlerden bir ikram yapar mısınız? Dedi diyor, ey şakik. Dedi diyor, Allah'ın nimetleri benim üzerimde evvelce de vardı, şimdi de var. Hem görünen nimetleri var, hem görünmeyen nimetleri var. Allah'a hüsnü zannet, sana da olur dedi diyor, bu kerametler. Sana da nasip olur dedi diyor. Ondan sonra buyur iç dedi diyor. Verdi ibriği, gözümle gördüm diyor. Kumları içine koydu, koyarken gördüm diyor. Bir de diyor, içmeye başladım diyor. Bal gibi, yani helvalı şerbet gibi bir şey. İçinde böyle o kumlar şey olmuş, öğütülmüş buğday gibi. Fakat bir tat, bir tat. Vallahi ondan lezzetli bir şey de içmedim. Daha hoş bir şey de görmedim. İçtim, içtim, suya kandım. Kaç gün ondan sonra yemek de yemedim, su da içmedim diyor. Allah. Sonra daha görüşmedik. Mekke'ye gittim. Mekke'de gece teheccüde ibadet yapıyoruz. Baktım ki Zemzem'in kubbesi vardı o zaman üstünde. Osmanlı zamanında da vardı hep kubbeler. Zemzem'in yanında baktım gece yarısı namaz kılıyor. Karanlık olduğu için kimse kimseyi pek seçemiyor. Huşu içerisinde inliyor, ağlıyor. İmsak olana kadar namaza devam etti. Sonra gitti tavafın kenarına. Sabahın sünneti. Sonra bekledi cemaati. Cemaatle Kabe'de namaz kılındı. Sonra tavafa girdi. Güneş doğdu. İşrağa kadar tavaf etti. Sonra makam-ı İbrahim'e geldi. Tavaf namazını kıldı. Tam çıkarken millet etrafını sardı. Sağ, sol, önü, arkası, hizmetçiler, etbaı, kalabalık izdiham oldu ona. Ben de o zamana kadar daha kim olduğunu, bir genç. Ta ne kadar yoldan diyor, başıma neler geldi onun kerametlerinden. Fakat o zamana kadar kim olduğunu da bana demedi. Ben de anlamadım. Dedim ki bu kimdir bu delikanlı? Dediler ki bu kim biliyor musun? Ali İbni Ebi Talib'in oğlu, Hazreti Hüseyin'in oğlu, Ali Zeynel Abidin'in oğlu, İmam Muhammed el-Bakır'ın oğlu, İmam Cafer-i Sadık'ın oğlu, Musel Kazım Hazretleri'di. Gördün mü? Ehl-i Beyt'in işlerini gördün mü? İmamları gördün mü? Büyükleri gördün mü? Bu birçok kitapta bu keramet zikredi. Bu keramet değil. Bunun içinde kaç keramet var? Efendim bu kitaplardan İbnül Cevzi meşhur alimdir. İbni Cevziye değil. Cevziye başka. Bu İbnül Cevzi. Bu Ehl-i Sünnet ulemasındandır. Müthirul Garami Sakin ila Eşrafil Emakin. Bu isim eserinde var. İmam Cenabizi Mealimul İtreti Nebeviye kitabında var. Rame Hermüzi Keramatül Evliya kitabında var. Efendim birçok eserlerde mevcut. Şimdi İsel Medaini Hazretleri anlatıyor. Bir sene Mekke'ye gittim. Uzun zaman mücavir kaldım. Sonra dedim Medine'ye gideyim de bir sene de orada kalayım. Sevabım daha büyük olsun. Medine-i Münevvere'ye geldim. Ebu Zer Hazretleri'nin evinin yakınında caminin bir köşesine konakladım. Şimdi evler mevler hep sahabenin evleri hepsi yıkıldı, şimdi bir yer kalmadı. İmam Musel Kazım Hazretleri de orada bulunuyor. Bir mehtaplı geceydi. Yanına gittim ziyarete, dedi bana ki ya İsa git evin yıkıldı dedi. Eşyası da altında kaldı eşyan dedi. Ben de dedim Allah hemen gideyim. Bir de gittim baktım bütün ev yıkılmış. Artık eskide kerpiç evler. Birkaç kişiyi tuttum parayla. Dedim ki ev yıkıldı bir şey değil, kerpiçleri kaldıralım eşyayı kurtaralım diye. Bütün eşyayı kurtardım. Baktım bir abdest tasım vardı diyor. Abdest ibriğim. Onu bulamadım. Geldim ertesi gün ziyaret ettim. Dedi ki eşyalarından bir şey kaybettiğin olduysa dua edelim geri gelsin. Dedim efendi hazretleri işte abdest aldığım bir ibrik kaldı. Onu da bulamadık eşyanın altında. Enkaz yani. Şimdi, Ne yapacağız? Başını böyle bir efendim eğdi mübarek. Bir zaman sonra kaldırdı. Dedi ki eşya o ibrik orada değildi ki zaten dedi. Sen onu dedi başka bir gün bir yere gitmiştin orada abdest alırken orada bırakmıştın. Git falan evin kapısını çal oradan iste ibriğini verecekler. Gittim diyor aynı dediği gibi geri verdiler diyor ibriği diyor. Ben tabii onu unuttum diyor orada. Allah Allah. Şimdi bunlar Allah'ın dostlarında gayba dair ilimler. Mesela İmam-ı Azam Efendimiz'in talebelerinden ikisi de müçtehit. İmam Ebu Yusuf Hazretleri var. Bir de İmam Muhammed var meşhur. Hanefi fıkhında değil mi? Harun Reşit Musa Kazım Hazretleri'ni hapse attı bir kere. Bu işte devlet işleri yani işte. Etrafında adam toplar da beni devirir de falan böyle hep korkarlar. Hapse attı. İmam Ebu Yusuf'la İmam Muhammed de dediler ki gidelim ziyaretine. İki tane müçtehit gittiler. Ziyarete oturdular. Selam verdiler. Oturdular. İçlerinden de bir hesap yaptılar gelirken yahu çok büyük keramet var, büyük veli, ehli beytin imamı ama acaba fıkıh ilmi nasıl? Bir iki de soru sorarız aradan belki kaptırırız dediler. Hocalarda da vardır böyle işler. Ondan sonra bunlar fıkıh alimi, müçtehit bunlar tabii. Geldiler daha hiçbir şey sormadan şey geldi gardiyan diyelim. Efendim dedi işte hürmetlerini arz etti. Benim nöbetim bitti dedi. Şimdi gidiyorum dedi. Yarın gelirken çarşıdan pazardan bir isteğiniz varsa dedi yani hapiste getireyim efendim dedi. Yok evladım dedi bir şey ihtiyacım yok hayırla git dedi. O çıktı gitti döndü şeye İmam Ebu Yusuf'la imama oturuyor. Yahu dedi yarın ölecek akşama gelemeyecek dedi bir de bana sipariş soruyor dedi. Deyince İmam Ebu Yusuf, İmam Muhammed bütün fetvaları unuttular. Dediler ki buna ne soracağız? Adam bize adamın yarın öleceğini söylüyor. Levh-i Mahfuz'u okuyor adam ya. Biz dediler ne soracağız? Abdestten, gusülden, taharetten. Senin sorular hayızdan, nifastan. Adam konuşuyor gaybından, Levh-i Mahfuz'dan. Bir de birbirlerine baktılar estağfurullah falan. Ama dediler dur bakalım şimdi hocalar da uyanıktır tabii. Bunu dediler hemen talebelerden birini bu adamın peşine koyalım. Yarın cenazesi çıkacak. Böyle dedi. Bakalım ölüyor mu hakikaten dediler. Öyle ya şimdi. Benim gibi efendim. Ben hiç bir şey yapmam. Onlar dediler ki bir bakalım. Baksınlar. Bir talebelerini tayin ettiler. Ondan sonra efendim bu gece ölecek dedi. Adam dedi. Bir de bana yarınki siparişi soruyor. Deyince efendim. Yahu dediler biz dediler farzdan sünnetten soracağız. Adam ilmi gayıptan haber veriyor. Gitti bir talebeyi de kapıya diktiler. Kapıda oturuyor gece. Hiç baksan ki niye oturuyor bilmezsin. Ölecek mi ölmeyecek mi diye oturuyor yani. Adam kapıda oturdu. Gece bir feryat figan koptu evin aile halkından. Efendim ev sahibi aniden öldü dediler. Ondan sonra efendim elçi geldi haber verince dediler Allah Allah bu kayıp ilmine muttali olmak bu ledün ilmi bu ilimler nasıl bir şeydir dediler. Müçtehitler dahi şaşırdı kaldılar. Bunlar efendim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mirasından varis olmuşlar bunlar. İlim sahibi olmuşlar ama hem zahiri ilmi almışlar hem batını ilmi almışlar. Mesela Abdullah ibn İdris İbn Sinan'dan naklediyor. Harun Reşit bir gün Ali bin Yaktın isimli bir yakını vardı görevlilerinden. Ona çok kıymetli elbiseler gönderdi. Bir de altınla dokunmuş böyle bir kaftan. Halifelerin giydiği elbiselerden falan hediyeler içinde. Bu zat da Ali bin Yaktın Musa Kazım Hazretleri'ni çok sevdiği için onu da ona hediye gönderdi. Kimsenin haberi yok. Musa Kazım Hazretleri aldı kaftanı baktı etti mektup yazdı geri gönderdi. Dedi ki bunu sakın kimseye verme elinde tut başına bir iş gelecek buna muhtaç olacaksın dedi. Bunu bana hediye verme dedi gönderdi geriye. Bak gayb Mevla bildirirse bilir. İlla menir tadam Resul. Gaybımı kimseye bildirmem. Seçtiğim Resullere bildiririm. Onlara asaleten, velilere de veraseten. Peygambere mucize olan evliyaya da ne olur? Keramet olur. İmam-ı Alusi Hazretleri de bu hadis tefsirinde bunu beyan eder. Ali bin Yaktın Hazretleri yahu dedi benim niyetim mi bozuktu? Hediyeyi gönderirken kalbime bir şey mi geldi? Hani çok değerli ya. Böyle yani bir cimrilik mi aklıma geldi zorla mı verdim ki niye reddetti bu mübarek benim hediye mi diye. Anlayamadı. Ama dedi ki bir şey var bu işte. Ona böyle bir sandık yaptırdı. Sandığın içinde mühürledi, böyle kapattı, etti. Bunu iyi sakla buyurduğu için. Mektupta yazdığı için. Bir zaman geçti. Bir hizmetçisine kızdı. Bu Ali bin Yaktın. O da saray görevlilerinden. Hizmetçisine kızdı. Hem de sırlarını bilen bir hizmetçisiydi. En yakınlarından biriydi. Onu kovdu. O da gitti Harun Reşid'e. Dedi ki bu Ali bin Yaktın var ya, evet bu esas halife olarak Musa Kazım'ı kabul eder, seni etmez dedi. Bu sana takiye yapıyor dedi. Nereden dedi biliyorsun? Dedi her sene mallar, zekatlar, hediyeler, neler gönderiyor neler dedi. Hele dedi sen ona verdin ya bir kaftan dedi, böyle altın dokuma, o kadar kıymet, onu bile ona gönderdi. O bilmiyor geri geldiğini. Gönderdiğini biliyor. Harun Reşit dedi bu işte bir şey var. Hemen kızdı sinirli. Ben bu işi inceleyeceğim. Öyleyse canını alacağım dedi. O canını alacağım da dedi o da yetmez ama dedi bu az bir ceza olur dedi canını almak. Çok sinirlendi. Çünkü benim komutan şeyimde yönetmenlerimden kalkıyor başkasını halife kabul ediyorsa bu kolay bir şey değil. Hemen İbni Yaktın'ı çağırttırdı. Dedi. Hiçbir şey demedi. Dedi ki sana özel gönderdiğim bir kaftan vardı. Nerede dedi. Çünkü o haberin doğru olduğu, doğru haber ama geri geldiğinde haber yok. Ya Amirul Mümin benim yanımda dedi, özel bir koku kutusuna koydum dedi, mühürlü size değer verdiğim için çok güzel, saklıyorum falan. Hemen getir bakalım. Hemen getirdiler, hizmetçiyi gönderdiler, getirdi. Anahtar şurada, şu şurada, sandığı aç, şunu al, oradan kutuyu bul falan falan. Bayağı bir baktı ki tariften, ulan bu bunu nasıl saklamış dedi ya, kaç kutuya koymuş dedi falan. Çünkü Musa Kazım Hazretleri dedi ki, işin düşecek buna, bunu iyi sakla. Ondan sonra efendim getirdiler, mühürlü şeyi açtılar, Harun Reşit'in önüne koydular. Ondan sonra baktı, hiç giyilmemiş. Hani öyle gönderse falan, hiç Musa Kazım Hazretleri kullanmadan geri gönderdi. Kirlenmemiş, bir şey bulaşmamış. Dedi ki tamam dedi, sen dedi gidebilirsin dedi. Şimdi mesele dedi, bu haberi getirenle işimiz var dedi. Hadi bakalım gel. Ona dedi ki buna bin kamçı vurun dedi. Herif 500'de gitti. Kamçı kolay değil öyle. 500 kamçı da öldü gitti. Bine yetişemedi yani. Ama büyüklerin işlerine bak ki onları sevenler, onlara tabi olanları nasıl kurtarıyorlar? Nasıl kurtarıyorlar? Senin başına bela gelecek. Sen kazanacaksın diye. Evet. Musa Kazım Hazretleri radıyallahu anh zamanındaki en büyük alim idi. En büyük abid, ibadet ehliydi. En cömert. Zaten Ehl-i Beyt'in ortak özelliği el açıklığı. Cömert idi. Medine'nin bütün fakirlerini dolaşırdı. Dirhemler, dinarlar gece evlerine gönderirdi. Kimin gönderdiğini bilmezlerdi. Aynı dedeleri gibi. Birçok hane onun ölümünden sonra para kesilince anladılar kimden geldiğini. Çok dua ederdi. Şu duası inşallah size söz verdiğim duaları yazıyorum değil mi? Böyle kitaplarda geçiyor burada derslerde. Ne dedim sonra? Diyorum size ki efendim ha şimdi geçen derslerde bir dua geçti. Ne duası geçti? Hazreti Hasan Efendimizin parası kesildi bir sene. Muaviye radıyallahu anh göndermedi. Tam mektup yazacaktı param ne oldu diye yıllığını. Kimi gördü? Resulullah'ı gördü. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ne buyurdu? Nasılsın ey Hasan? Dedeciğim sıkışığım. Senin gibi bir mahluka mektup yazacaksın öyle mi? Bırak şimdi mektubu. Şu duayı ezberle buyurdu. Rüyasında ona öğretti. O rüyayı emretti okumayı. Okudum diyor. 15 katı senelik maaş geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir daha rüyasına girdi. Şimdi nasılsın ey oğlum? Dedi hayırdayım dedeciğim. Çok malım mülküm geldi. İşte mahluktan ümidi kesip ümidini Halik'a bağlayanın güzel hali budur. Bu duayı yazdım size. Arifan yeni sayısı 62. sayfede. Şimdi ben burada sohbette bir şey diyorum. Hemen telefonlar. Beni tanıyanlardan, bana yakınlarımdan, ulaşabilenlerden falan. Ne oldu? O duayı bize yazdırın hocaya. Hoca nasıl yazsın herkese o duayı ya? Ben de onun için dergiye yazıyorum. Herkes istifade etsin. Adama özel nasıl yazayım herkese ben? Allahümme gzif fi kalbi raca'eke. Çok acayip bir dua ya. Ya Rabbi kalbime ancak senden ümitlenme duygusunu at. Senden gayrı herkesten ümidimi kes. senden gayrı kimseye umut bağlamayayım. Ya Rabbi diyor, gücümün yetmediği, amelimin eksik kaldığı, istemek bile istemeyi düşünemediğim kadar, dilimden dualar etsem etsem de dilime gelmeyecek kadar, geçmişlerden geleceklerden kime yakini imandan ne verdiysen özellikle beni onunla tahsis et ya Rahmerrahim. Bu nasıl bir iman duasıdır? Nasıl bir yakın isteğidir bu? Yani diyor ki ben öyle bir iman diyor duada aklıma bile gelmez istemek. Onu bana ver diyor yani. Bu duayı Muhammed Mustafa öğret. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Daha neler var? Neler var bu derginin bu sayısında? Efendim bir de ne çıktı biliyor musunuz? Hafta gecelerinin nafile namazlarını yazıyorum şimdi. Hafta gecelerinin mesela ne var? Cumartesiyi pazara bağlayan gece namazı. Hangi ay? Her hafta. İsteyen kılar. İsteyen kılar. Her hafta İmam Gazali Hazretleri yazdı. Ne efendim? Burada mesela ne diyor mesela? Cumartesiyi pazara bağlayan namaz. Uzun yazdım buraya. Ya namaz çok uzun değil. 20 rekat. Ne var? Ha, gülüyorlar yahu. Benden ondan sonra ne okuyacağız hoca efendi? Bir şey yok. İhlas 50 defa. Felaknas sureleri bir defa. Ne olacak sonra? Bir şey yok. Rabbi gfirli veli valide. Ananı babanı affet, beni affet ya Rabbi. La havle ve la kuvvete illa billah. Bir de kelime-i şehadet var ama biraz uzun. Diğer peygamberleri de kapsayan bir kelime-i şehadet. Ondan sonra. Ne olur? Efendim, bu kişiyi Allah'a evlat nispet eden Hristiyanlarla Allah'ı evlattan tenzih eden Müslümanlar sayısınca sevap alır. Kıyamet günde azaptan emin olur. Peygamberlerle birlikte cennete girdirmesi Allah üzerine bir hak olur. Bu hadis-i şerifte geçiyor. Her cumartesiyi pazara bağlayan gece var. Ömründe bir kere kıl bari. Ne var yani? İmam Nevevi Hazretleri öyle buyuruyor. Hangi hadis-i rivayeti görseydi her zaman yapamasanız da böyle bari diyor defterinizde bir kere bulunsun diyor ya. Mesela pazar günü namazı. Ebu Hureyre'den rivayet ediliyor. 4 rekat namaz var. Fatiha'dan sonra Amenler Resulü bir kere okunacak. Kolay. Hoca hani gece kalsın da bu gündüz işime geldi. Ali efendim bu namaz var. Efendim her rekattan defterine 1000 namaz yazılır. Her okuduğu harfe karşılık cennette halis miskten yapılmış şirin bir şehir. Şirin bir şehir. Ne? Okuduğu her harfe bir şehir. Şu namazın önemlerine bak. Şu faziletlere bak. Her pazar günü var bu. Ha sen şimdi fazla mal göz çıkartmaz. Okudun harfine karşılık. Harf belli. Fatiha'da kaç harf var? Çıkar yazılıyor kitaplarda. Amenna Resulü'de kaç harf var? Bu 4 rekatta var. Onu da 4 ile çarparsın. Her harfine bir şehir. Hoca ben yetti zaten cenneti tapuladık ya. Ya ne cenneti tapuladın? Cennet çok geniş. Bir daha pazar yapsan yine var aynısı. Bir daha pazar yine var. Dünyada adamın katır trilyonu var. Hala benden fazla çalışıyor. Halbuki ölecek biraz on sonra. Dediği gibi yarına sipariş soruyor diyor. Bu gece gidecek diyor yani. Şimdi öyle zenginler var. Zenginler daha fazla çalışıyor biliyor musun? Allah Allah. Bir de efendim diyetler, miyetler, kolesterolum çıkmasın diye yemek de yemiyorlar. Fakirler daha güzel yiyorlar. Fakirler oho sokakta falan ne bulurlarsa efendim yağlı, mağlı hiç. Öbürü bunda kolesterolum çıkar şunda şuna. Acınacak halleri var. Türkiye'nin en büyük zenginleri bizim Hacı abiden bir mal almaya gitmişler bir zaman antikacı. O antika olunca tabii adam da yaşlı beyaz sakallı bir mübarek. Yahu diyor acıdım diyor ya 90 basamak merdiven çıktılar 1000 lira için 1 milyon yani o zaman 1 milyar. 1000 lira için bir pazarlık canımı çıkarttılar diyor. Ben de diyor son malım zaten gariban yaşlı oldum diyor. Malı satacağım satamıyorum ben de vermedim diyor. Bir çıkarttılar sandviçleri diyor hepsi diyor yemeye başladılar. Öğlen yemeğe vaktiymiş. Bir de acıdım bunlara diyor Türkiye'nin en zengin ailesi. Dedim ki diyor bir lahana çorbası var yedireyim size bari dedim diyor ya. Yani durum bu. Çalışmalarına baksan bizden çok çalışırlar. Yemeklerine baksan bizim kadar da yiyemezler yani. Onlar çalışmaktan bıkmıyor. Katır trilyona 1 milyar dolar daha eklemek için kaç yaşlarında devam? Sen bir namazda şu kadar sevap var dediğim zaman aman bir kere kılsak zaten dolu şehir aldık daha ne yapacağız ya? Orası sonsuz. Bak burada pazartesi gecesinin namazı. Pazartesi gecesi ne demek biliyor musun? Pazarı Pazartesi'ye bağlayan. Pazartesi günün namazı. Salı gecesi. Yani pazar salıya bağlayan. Salı gününün namazı burada kaldı. Bir dahaki dergide çarşambayı yazdık. Çeperşembe öyle haftanın. Her hafta var bu. İsteyen kılar. Efendim. Allah Teala nasip et. Daha neler yazdık. Keder ve hüzün isabet ettiğinde okunacak dualar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu mutlaka öğrenin buyurdu. Bu duayı okur okumaz 63. sayfede hangi sıkıntısı olsa Allah diyor pası açar gibi, cila gibi parlatır, derdini açar diyor yani. Her derdi açar. Allahümme ne abdüke ibn-i abdüke. Bu hadis sahiptir. Ondan sonra efendim Ahmed ibn-i Hanbel rivayet ediyor. Tehlikeye maruz kalanın okuyacağı dua. Bir adamı gördü korktu, bir milletten korktu. Korkanın okuyacağı dua. Yöneticilerden korkanın okuyacağı dua. Düşmanını gördü okuyacağı dua. Hepsi hadis-i şerif. Hepsi hadis-i şerif. Yani şu Arifan dergisi dergi değil diyorum size. Kitaptır. Kitaptır. Ama anlayana. Cemaziye level ayının namazları. Efendim onlar zaten aylık namazlar içerisinde. Ne kadar faziletleri var. Efendim. Allah'ım nasip etsin inşallah amel etmeleri. Esma-ı Hüsna'dan o Kahhar ismi şerifi. Allah. Kahreder Allah. Düşmanları Allah Teala din düşmanlarını, ehl-i sünnet düşmanlarını. Rabbim ıslah eylesin. İslahı mukadder olmayanları kahreylesin. Havası, zulmedenlere karşı efendim gece yarısında güneş doğarken ya kahhar, ya del bat bu zalimden hakkımı al duası var. O zalim hemen helak olur diyor. Ama hak etmeyene yaparsan sen helak olursun. Hak etmeyene yaparsan sen helak olursun. Bu ismi şerif efendim dünya sevgisini kalpten sökmek için. Bu kahhar ismi. Efendim çünkü Allah sevgisi kahrediyor, dünya sevgisini bastırıyor yani. Bu burada neler yazılmış? Onun için ismi şerif bazı özellikleri aleyhine konuşanların dillerini bağlamak için. Acayip bir dua var burada. Ya zeki yuttahir min kulli afedin bi kutsi ya zeki. Bu ismi şerifi lamel etse diyor. Ben de yapacağım da çok aleyhime konuşan var. Ne yapacağım, ne edeceğim diye aldım şeyi de 14 gramlık bir levha. Cebimde geziyor hala levha. Kurşun levha da dergi çıksın diye bekliyordum şimdi de. Peki Kabe'de yazarım. Bak levha cebimde de. Buna yazacağız. İnşallah. Ne diyor? Falan oğlu falandan diyor. Kötü dilleri bağladım diyor Allah'ın izniyle diyor. Bu ismi şerifi yazıyorsun. Herkes susuyor. Ya? Ne var? Kötü konuşacağına sussun daha iyi. O da günaha girmez. O da günaha girmez. Ondan sonra efendim çok zikredenlerin işleri kolaylaşıyor. Neler neler neler neler. Sonra Ayet-el Kürsi hakkındaki hususiyetler, faziletler, Ayet-el Kürsi'nin korumaları, kurtarmaları. Amel edelim inşallah. Amel edelim inşallah. Efendim, duaları biz yazıyoruz. Şimdi nereden geldik buraya? Musa Kazım Hazretleri'nin bir duası var. Bunu da bir daha yazacağım inşallah. Yani öbür aya kalır. Çünkü ben ömreye gideceğim. Öbür ayı da hazırladım şimdi de. Ne derdi duada? Hangi derste geçerse ben size yazacağım. Allahümme inni es'elüke rahete indel mevt vel afve indel hisab. Ey Allah'ım ölürken rahatlık nasip eyle. Hesap zamanında da affı mağfiret nasip eyle. Amin. Onun duası üzerimize gelsin inşallah. Ama bunu da yazarız. Okumakta Allah'ım nasip eder inşallah. Evet. İmam Musa el-Kazım Hazretleri'nin efendim çocukları hakkında, vefatı hakkında bir son bahis kaldı. Evet. Bir grup insan geldiler. Harun Reşit halifeye dediler ki bütün mallar, zekatlar, humüsler, ganimetler hepsini Musa Kazım'a millet göndermeye başladı dediler. Ondan sonra bir bostan aldı dediler 3000 dinara falan falan hiç ne alakası var bostandan bağlan sıralı zikir yapıyor ya. Böyle işte milleti gammazlıyorlar, böyle iftiralar yapıyorlar her dönemde bu hainler var ya. Ondan sonra efendim Harun Reşit hacca gitti. Medine'den başladı hacca. Medine'den gelecekti. Mekke'ye geçecek. Medine'ye gelince Musa Kazım Hazretleri seyitlerden bir cemaatle halife geldi diye. O da karşılamaya çıktı mübarek. Halifeye tazim edilsin diye. Efendim Harun Reşit girer girmez Medine'ye orada gitti Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kabrine. Mübarek adam. Dedi ya Resulallah senden özür diliyorum ama bu senin torununu yakalayacağım dedi. Kabri şerife söylüyor. Çünkü diyor fitne çıkaracak, devleti bozacak dedi. Cık. Hani padişahlar da biliyorsunuz bu çocuklarını boğdurma mesele falan. Tamam, bir fetva oluyor. Çocuklar birbirine giriyor. On binlerce, yüz binlerce Müslüman kanı dökülüyor. Tarihte oldu. Cem Sultan vakası da var yani. Ama şimdi bunu araştırmak lazım. Böyle bir şey yokken onun bunun dedikodularıyla ya. Ümmetin kanları dökülecek dedi. Ben onun için dedi özür diliyorum senden, buna müdahale edeceğim falan. Mescitten çıktı, kabri şerife gidip böyle müracaat ediyorlardı. Kabri şeriften Efendimiz duyuyor sallallahu aleyhi ve sellem. Gitti hemen ya, Musa Kazım Hazretleri bağlamalarını emretti. Ondan sonra iki devenin üzerine iki hevdeç koydu, böyle kubbe gibi üzeri görülmesin. İkisinden birine, yani iki şeye koydu ki efendim hangisinde olduğu bilinmesin. Birini yanlarına da şey veriyor asker, bir müfreze. İkisine de bir müfreze asker veriyor. Birini Basra'ya yolladı, birini Küfe'ye yolladı ki arkasından takip eden halk yani karıştırsın, nereye gittiğini bilemesinler diye. Ondan sonra Basra'ya gönderdi onu. Basra'ya giden kafilenin içine koydu. Yanındakilere de dedi ki o zaman Basra valisi İsa bin Cafer'e bunu teslim edin. Benim valime bunu teslim edin. Ondan sonra teslim ettiler. Bir sene kaldı mübarek göz hapsinde. Yani bir yerde. Bir sene sonra Harun Reşit mektup yazdı. Dedi ki artık dedi bu fitneler dursun, onu öldürün. Öldürün deyince İsa bin Cafer seçkin adamlarıyla istişare yaptı. Dedi ki bu mektup halifeden geliyor. Fakat ben ne yapacağımı şaşırdım, bu çok, bu zata ben nasıl dokunacağım dedi yani. Bu sefer dediler ki sen bu işten kendini muaf tutmasını halifeden talep et. Ne olursan bu Ehl-i Beyt'in kanına sen girme. Dediler. O da Reşid'e mektup yazdı. Ya Amiral Müminin dedi. Bu zat hakkında bana böyle şeyler söylüyor, yazdın ama ben hapiste bir senedir bunu takip ediyorum. Bunun senin aleyhine bir konuştuğunu duymadım. Gelen ziyaretçilerine konuştuğunu duyulmadı. Bir kötülüğü vuku bulmadı. Reislik istemiyor, başa geçmek istemiyor, sana karşı çıkmak istemiyor, devleti devirmek istemiyor. Hatta dünyalık bir isteğine rastlamadık. Bu mübareğin bir senedir yanımızda durduğu sürece gördüğümüz sadece bütün Müslümanlara dua, mağfiret duası, rahmet duası, sıralı oruç, sıralı namaz, sıralı ibadet, yani buna dokunulmaz. Beni dedi bu işten mazur gör. Efendim, yoksa ben bu işte çok sıkıntıdayım ya da beni azlet, ben yapmayacağım bir şey diye. Kurtardı. Bak, ahiretini kurtardı işte. Ne yapalım şimdi? Basra valiliğinde kalmak için ne yapalım? Yaparız. Resulullah'ın torununu mu öldüreceksin? Sallallahu aleyhi ve sellem. Neymiş Basra'nın valiliği? Hepsi harap oldu gitti. Dünyanın hükümdarlığını verseler bir Allah dostuna eziyet edilir mi? Ben adali veliyen fakat adentü bil harb. Dostuma düşmanlık edene harbi ilan ederim Allah buyuruyor. Buhari'de, hadisi kutsi'de. Sen Allah dost. Hem nasıl bir Ehl-i Beyt imamı ya? Fakat tabii ki halife dedi ki Sindi bin Şahik var. Ona mektup yazdı. Musa Kazım'ı validen sen teslim al. Bu sefer adresi değiştirdi. Aynı emri ona gönderdi. O Sindi de efendim yemeğine zehir kattı. Yani böyle boynunu kesme yok da yemeğine zehir kattı. Yedirdiler. Yaş hurma gelmişti. Yaş hurmayı zehirlemişler. Ondan sonra Musa Kazım Hazretleri yedi ondan. Madem biliyordu da onun başına geleceğini, bunun başına geleceğini, şimdi niye bilmedi de yedi? Yahu ecel geldi. Ecel gelince Allah bildirmedi. Bu kadar kafan çalışmıyor mu senin? Biz ne diyoruz? Allah bildirirse bilir. Ama sana bana hiçbir şey bildirmiyor. Niye? Veli değiliz ki. Onlara bildirir. Ama ecel geldi mi bildirmez. Çünkü vakit geldi. Mübarek 3 gün sıtmalandı. O zehirin şeyiyle ağrı çekti. Sonra vefat etmeden evvel anladı vefat edeceğini. Bir azatlısı vardı. Azatlı kölesi vardı. Medineli. Onu çağırttı. Yani orada duruyor efendim Basra'da. Dedi ki benim yıkamamı, defin işimi, kefenlememi bunların parası nasip olmasın dedi. Bunların parası nasip olmasın. Sen benim malım gibisin, azatlı kölemsin. Sen dedi bu işleri üstlen dedi. O şey dedi ki halifenin adamı, sen dedi en iyisini biz yaparız, en güzel şekilde sen, yani yeter ki öl demek istiyor yani. Ondan o da dedi ki biz ehli beytiz. Bizim hanımlarımızın mehirleri, hac paramız, kefen paramız hepsi helal malımızdan olur. Öyle biz kimsenin malıyla gömülmeyiz dedi. Ondan sonra onu da kabul etmedi. O zat azatlısı bütün vasiyetlerini yerine getirdi. Ve Musa Kazım radıyallahu anh Harun Reşid'e son bir mektup yazdı. Mektuba dikkat edelim. İnnehu lem yenkazı anni yevmun minel bela illen kaza ma'u yevmun anke minel raha. Ey Reşid, benim bu belalar içerisinde hangi günüm geçiyorsa senin de o rahat günlerinden biri eksiliyor. Benim bir bela günüm eksildi mi senin de bir nimet günün eksiliyor. Hatta nemzî cemî'an ilâ yevmin leyselhum kıza. Hepimiz bitmeyecek olan büyük güne gideceğiz. Hünâke hünâlike yehserul mubtilûn. İşte batıla tutunanlar o gün ne kadar zarar ettiklerini anlayacaklar diye bir mektup yazdı. Fakat mesele tabi hep bu Şia. Hazreti Ali'den beri radıyallahu anh bu onun taraftarıyız diye tabi Yahudi İbni Sebe'nin de sokuşturduğu bu fitneyle beraber işte beklenen Mehdi Musa Kazım'dır. Hapisteki süresi de kayıp olduğu müddettir. Hapisten çıkacak da Mehdi'liğini ilan edecek. Böyle işleri karıştıran yine kim? Hep Şia. Devlet yönetimlerinde ne oluyor? Bu Şia'nın bu pis fikirlerinden etkilenerek imamlara zarar veriyor. Ama yine onlar da suçlu ama bu imamlara bunlar işte Mehdi'dir, devleti bunlar yönetecek falan deyip de halifeleri ürküten, korkutan da kimler? Bu Şia. Ondan sonra Harun Reşit vefat edince Bağdat ehlinin ileri gelenlerini, fakihleri falan, Heysem İbni Adi de vardı aralarında. Yani ölüsünü gösteriyorlar. Niye gösteriyorlar biliyor musun? Yani bak bir yaralama yok, kesme yok, asma yok. Şimdi zehirli olduğu zaman vücudundan bir şey anlaşılmıyor. Yani eceliyle öldü gibi de bir süs verdiler. Ama çoğu kere bu imamlar hep zehirle şehit edildiler yani. Hep gizli zehirlerle şehit edildiler. Fakat Harun Reşit ne yaptı? Efendim Yahya bin Halid'e emretti. Bağdat'ta bir köprünün üzerine mübareğin gömülmeden evvel cesedini bir açtı, sergiledi ki niçin? İşte rafizilerin ölmeyecek imamdır bu. Hiç ölmez diye iddia ettikleri işte zat vefat etmiş diye baksınlar diye böyle bir efendim gösteri de yapıldı. Ama buradan da ne anladık? Dolaylı olarak Şia'nın işte onlara ölümsüzlük, masumluk, mehdilik gibi yakıştırmalarından da bu imamlar zarar gördü. Bunu da buradan anlamış olduk değil mi şimdi? Şimdi benim diyelim bir iddiam yok. Birileri benim hakkımda bir bu şöyle düşünüyor, böyle düşünüyor, şunu ayağa kaldıracak, burayı indirecek, şunu yapacak, bunun yerine geçecek gibi bir şeyler dedikodular yayarlarsa birileri de bundan ne yapar? Etkilenir. Etkilenince de adam da bize düşman olur. Benim hakkımda da mesela benim çapımda kendime göre yapıyorlar bunu. Halihazırda yapıyorlar. Ne yaptı gazete? Memleketi milleti toplayacak, ayağa kalacak, olay çıkaracak, provokasyoncu diye manşet atmadı mı geçen de? He? Ne şimdi bu? Yani bu ne yalandı bu şimdi? Millet de beni ne zannedecek? Allah Allah! Hükümeti düşürecek zannedecek. Ya ne alakası var kardeşim ya? Ne alakası var? Biz Abdi İpekçiler'de de toplandık. 20-30 bin kişiler toplandık. Külliyelerde 50-100 bin kişiler toplandık. Sabahlara kadar yollar köprüler tıkandı oldu. Bizim kimle ne işimiz olur ya? Biz polise, askere saygılıyız. Kolluk kuvvetlerine saygılıyız. Bizim kimseyle işimiz olur mu? İnsanları neyine kışkırtacağız? Ama adam gazeteye manşet niye yapıyor? Bu hocayı efendim susturun. Bu şekil hainlikler oluyor yani. Bunu bu kadar her şey ortadayken basın toplantısı yapıyoruz mesela. Her şey açıkken hala ne yalan yanlış haberler çıkıyor. Bu yüzden yetkililer bile acaba diyecek hale geliyor bu gazete nereden öğrendi bunu diye. Dolayısıyla o zamanki dönemdeki bu meseleleri de biraz böyle değerlendirirsek birileri de çıkıp ooo sen ölmezsin, masumsun, Mehdi'sin diye met etmeye kalkarlarsa adamı mübarek imamların böyle bir niyetleri de yok, bunları kabul ettikleri de yok ama işte böyle aşırı adamlar insanlara zarar verirler. Allah şerlerinden muhafaza eylesin. Ama tabii ki halifelerde, Emevilerden, Abbasilerden çok yanlış yapanlar oldu. Biz bunu inkar edemeyiz. Çünkü Madem öyle kendi kontrolünü al, güzel hizmetçiler ver, mübarekler zikretsin, ibadet etsin, fetihler için, zaferler için dua etsin, himmetlerini al. Milletle görüştürme meselesinde önüne gelen fitnecilerle görüştürme, kontrolünde ol. Ama zehirlemek ne demek? Yani zaten devleti yönetmek de o zaman için onların hakkı. Çünkü en büyük alim onlar. En faziletli onlar, en cesaretli onlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in torunları varken, yani efendim Ümeyye oğulları, şu oğulları, bu oğullarına bir gerek yok. Ama ve lakin madem bir düzen tutturmuşsun gidiyorsun, tamam, iç savaş çıkmasın, Müslüman kanı dökülmesin, tamam. O zaman bu fitneyi önlemenin yolu zehirlemek değil ki. Değil mi efendim? Onu kendi kontrolünde tutarsın, yedirirsin, içirirsin, ikram edersin, duasını, himmetini alırsın, çoluk çocuğunu yanına verirsin. Bununla beraber fitne yapmak isteyenlerle görüştürmezsin, belki bir tedbirdir. Ama öldürmek ne manaya geliyor? Zehirlemek ne demek oluyor? Allah muhafaza etsin. Arş titredi bunların vefatlarına ya. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de gazap etti tabii ki. Ondan sonra ümmetin başına gelmeyen kalmadı yani. Irak'taki kan durmaması değil mi? Hülagü'nün gelmesi, Bağdat'ı yakıp yıkmaları. Böyle zulümler olursa yönetimlerde Allah da gavurları da ne yapıyor? Musallat ediyor yani. Bağdat'tan, Dicle'den dünya kadar kitaplar mürekkep aktı senelerce. Kan aktı bütün Dicle değil mi? O Hülagü geldi, Moğol istilası. Ne yaptılar? Bütün kestiler hasta. Olur. Zalimlik yaparsan sonu bu olur. Suçlu olan cezasını çekecek. Dünyada da ahirette de. Allah bizi Ehl-i Beyt'e karşı, büyüklerimize karşı, ulemamıza karşı, meşayihimize karşı terbiyesizlikten muhafaza eylesin. Gereken saygıyı, sevgiyi göstermeyi, ikramı yapmayı nasip eylesin. Amin. Bugün için de geçerlidir. Büyüklerimize itiraz edersek, Allah dostlarına eziyet edersek, onlara iftira edersek, iftiralara inanırsak, laf taşırsak, o zaman bizim de belamız yakındır. Allah muhafaza eylesin. Şimdi Mahmud Efendi Hazretleri gibi bir büyük var başımızda. Allah başımızdan eksik etmesin. Şimdi bu gibi zatların duası alınmalı, himmeti alınmalı değil mi? Bunların efendim toplantılarına izin verilmeli, bunların önü açılmalı, yolu açılmalı. Bu gibi zatların fikrinden istifade edilmeli. Sen efendim batıla yol açarsan da hakka engelleme çıkarırsan bunlar da iyi bir şey olmaz. Allah Teala görüyor. Bunları hepsinin her şeyin hesabı var, vakti gelir. Musa Kazım Hazretleri'nin çocukları. Kaç çocuğu var? 37 tane çocuğu var. Çünkü zaten biliyorsunuz cariyelerden de olma durumu da olduğu için efendim çocukları var, erkeği var, dişisi var. İmam Ali Rıza. Bundan sonraki dersimiz inşallah hem efendim 21 Nisan 8.30'da toplanacağız. İnşallah. Nereden? Biz de Medine'den geleceğiz inşallah. Hemen yakın dönemde geleceğiz. Ve inşallah oradan Ehl-i Beyt'e selamlarınızı götüreceğiz inşallah. Ataları, dedeleri hep oradalar. Cennetül Bekir'de ben özel onlara isimleriyle selam veriyorum, gidiyorum hepsine. Sizin de selamınızı ileteceğim Ehl-i Beyt'in kubbesine. İnşallah oradan geleceğiz. İmam Ali Rıza Efendimizin, Musa Kazım Hazretleri'nin oğlu büyük imamımızın aşkına toplanacağız inşallah. Onu anlatacağız inşallah. Birinci oğlan İmam Ali Rıza, İbrahim, Abbas, Kasım, İsmail, Cafer, Harun, Hasan, Abdullah, İshak, Abdullah, Zeyd, Hasan, Ahmet, Muhammed, Fadıl, Süleyman, Fatıma-i Kübra, Fatıma-i Suğra, Rukayye, Halime, Ümmü Esma, Rukayye-i Suğra, Ümmü Gülsüm, Meymune. Allah'ım şefaatlerine nail eyleye. Hepsi Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem. Parçaları. Hepsi parçaları. Sevmemiz farz. Dinimiz, imanımız. Ehl-i Beyt imamımız hepsi bunlar bizim. Hep çocuklarıyla beraber. Rabbim şefaatlerine nail eyleye. Ve efendim Musa Kazım Hazretleri radıyallahu teala an 55 yaşında Hicri sene 183 yılının Recep-i Şerif ayının efendim 25'inde vefat etmiş, şehit düşmüş. Bağdat'ta Tibin kapısı diyor, Kureş makberesi, Kureş kabristanı, o ekseri Ehl-i Beyt orada defnedilmiştir. Tabi şu anda çok büyük bir türbesi var. Çok büyük bir kubbesi var. Şia çok tazim ediyor tabi oralarda, biliyorsunuz Şia oraları efendim ibadetgah gibi kabul ediyor, aşırı bir tazim ediyorlar. Ama onların oradaki hürmetleri, tazimleri bizim oraları ziyaret etmemize engel olmamalıdır. Biz İmam Musa Kazım Hazretleri'ni nasip olursa ziyarete niyetliyiz, inşallah gideceğiz. İmam Ali Rıza Hazretleri oğlu, bir dahaki derste anlatacağız. Mesela biz gittik, İran'da gittik, Bestam'a gittik, Beyazıt Bestam Hazretleri'ni ziyaret ettik. Geldiğimde anlatmıştım. Ebu Hasan Harkani Hazretleri'ne gittik, Ebu Ali Faremet, 3 silsilemiz orada. Beyazıt Bestam Hazretleri'nin yanında Cafer-i Sadık'ın oğlu Abdullah vardı. Efendim, onu ziyaret ettik. Orada Ehl-i Beyt'in imamlarından vardı. Hep ziyaret ettik. Sonra İmam Ali Rıza Hazretleri'ne gittik. Gecenin 12'si mi 1'i mi neydi? Kabe gibi. Şia bütün tavaf şey böyle. Nasıl ışıklar, nasıl altınlar, nasıl kristaller, nasıl bir şeyler yani böyle. Ama biz, o bizim imamımız. Biz nasıl gitmeyiz Ehl-i Beyt'e? Biz İmam Ali Rıza Hazretleri'ne ziyarete gittik mesela. Fakat bizi görünce çok şaşırdılar. Sarıklarımızdan Ehl-i Sünnet olduğumuzu anladılar. O Ehl-i Sünnet de gelir mi? Ne demek gelir mi? Bunlar bizim imamlarımız. Bizi öne aldılar, hürmet ettiler ziyarette. Bayağı bir iltifat ettiler. Bu da sevindirici oldu, güzel oldu. Yani sanki Ehl-i Sünnet Ehl-i Beyt'i sevmiyormuş gibi, haşa. Bu yanlış düşünceyi yıkmak için bu dersleri yapıyoruz. Ve bu dersler kıyamete kadar kalsın, Ehl-i Sünnet'in mirası olsun. Ondan sonra 12 imam kimmiş dendiği zaman böyle onlar Şii'miş kimse zannetmesin. Onlar Ehl-i Sünnet imamlarıdır, bizim imamlarımızdır, bizim değerlerimizdir. Sahip çıkacağız, çoluk çocuğumuzu da onların sevgisi üzere yetiştireceğiz. Bu sohbetler, bunlar hem CD yapılacak hem bizim cübbelamucu.tv atılacak inşallah. Siteye yeni düzen getiriyoruz. Cübbelamucu.tv'ye birkaç eleman aldık, yer tuttuk. Bayağı bir efendim sıkıntımız oluyor ama ne yapalım, Allah razı olsun. Bazı arkadaşlar ön ayak oldu. Şimdi bundan sonra tıkır tıkır işleyecek. Sohbetler hemen atılacak. Bütün e-mailler, şeyler, bizim site, sohbet sitesi. Niçin? Bunlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem emrine imtisalen اَدِّبُوا اَوْلَادَكُمْ عَلَى تَلَاتِ خِسَالٍ. Çocuklarınızı üç haslet üzere terbiye edin. حُبِّ نَب۪يكُمْ, peygamberinizin sevgisi ve حُبِّ اَهْلِ بَيْتِ, ehl-i beyt sevgisi. Sen çocuklarına ehl-i beytin mirasını bırakacaksın. Ehl-i beyti sevdireceksin. Tanımadan nasıl sevecek? Şu sohbetler olmadığı zaman Şia kendine göre uyduda bu kadar kanalları var. Türkiye'de az da Arap kanallarında birçok, Irak'tan, İran'dan, dünya kadar Şia kanalları var. Onlarda anlatılanlara da bizim millet güvenemez. Çünkü hurafe katıyor. Hurafe katıyor, acem palavraları ekliyorlar falan. Ondan sonra sahabeye sövüyorlar. Şimdi burada sıkıntı var. Onlara da güvenip dinleyemeyiz. Onun için biz burada bir farz vazifesi şu anda yapıyoruz. Hangi farzı yapıyoruz? Çoluk çocuğa, hem kendimiz Ehl-i Beyt'i tanıyıp seveceğiz, çoluk çocuğu yetiştirin hadisi var. Peki bunları yetiştirmemiz için inşallah ardımızdan nice İslami kanallar, biz ölsek de kalsak da bu sohbetleri verecekler. Kıyamete kadar bu dersler devam edecek. Ehl-i Sünnet camia, bir 12 imam kimdir bunu bile bilmiyoruz bugüne kadar. Ama mecburuz biz çocuklarımıza bunları tanıtmaya, sevdirmeye. Ben onun için bir farz-ı kifaye vazifesini yaptığımı düşünüyorum. Ehl-i Sünnet adına, Ehl-i Beyt adına. Neden? Şia kaynaklarından dinlememiz sakıncalı. Sünni noktalarda da böyle bir sohbetler yapılmamış. Dolayısıyla mecburen bunu yapmamız icap etti. Ben bu dersleri onun için öne aldım. Öne aldım. Birkaç ders sonra 12 imam bahsi bitiyor inşallah. Bu noktada bir 10-15 sohbet oluyor herhalde. En az bir 10 sohbet oluyor. En azından çoluk çocuğa da miras bırakıyoruz inşallah. Ehl-i Sünnet toplumumuza miras kalsın inşallah. Siz de buna sebep oldunuz, ortak olun inşallah. Çünkü siz gelmeseniz ben de duvara konuşamazdım. Hani bu aşk, bu muhabbet illaki cemaatin bereketiyle geliyor. Efendim, Allah Teala bereketlerinizi daim eylesin. Amin. İmam Ali Rıza Hazretleri'ne mesela gittik. İnşallah Musa Kazım Hazretleri'ne gideceğiz inşallah. Diğer tabii imamların birkaç tanesi bundan sonrakiler Irak'ta. Bir tane İran'da var İmam Ali Rıza Hazretleri. Geri kalan Irak'takiler var. İnşallah nasip olursa onları da ziyaret ederiz. Bir an evvel şu Irak düzelsin inşallah. Efendim şu sıkıntılar ortadan kalksa da gitmek istiyoruz. Birkaç kere diyorlar tehlikelidir. Ya ecel gelmeden ölüm olmaz. Gidelim mi gidelim diyoruz ama çok ehli sünnet düşmanlığı var diyorlar. Ehli sünnet anladıkları zaman adamı getiriyorlar, kesiyorlar diyorlar. Birçok hocaları perişan ettiler. Irak'ta ehli sünnet imamları hep kestiler, bombaladılar. Çok ehli sünnet zor durumda. Bizim de ehli sünnet olduğumuz yüzümüzden belli oluyor tabii ki. Ondan dolayıdır ki sıkıntı var, gelme hoca efendi diyorlar. Biz de o düşün, bugüne kadar gidemedik. Mana kadar dayanacağız. Biz de ziyaret aşkıyla yanıyoruz. Ecelden önce de ölüm yok ama bakalım, bir tedbirdir. Birkaç zaman içinde gideriz inşallah. Rahman. Evet. Şimdi ilanlarımız. Arifan dergisinde benim yazımın arkasında Murad-ı Farisi Murat Soydan Hoca Efendi'nin Mesnevi ile ilgili yazıları başladı. Okudunuz mu geçen? He? Okuyun. Neden biliyor musun? Efendim, mesele şu. Mevlana demiş ki ne olursan ol gel. Demiş ama ne olursan ol kal dememiş. Ne olursan ol gel, sonra Müslüman ol demiş. Bunları anlatıyor. Mesnevi'nin en ince yerlerinden o yazıyı çok güzel okuyun. Mevlana Celaleddin Rumi'nin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine bağlılığı. Böyle sırayla yazılacak namaz namaz hakkındaki duyuruları. Sen şimdi Mevlana'yı seviyorum bilmem. Ya gitmişler Mevlevi tarikatında Hristiyanlara şeyhlik veriyorlar. Bizim burada Türkiye'de bazıları var, atlatmışlar, isimlerini vermeyeyim. Bunlar Mesnevi Han bilmem ne. Acayip acayip adam. Bir de diyorlar ki dinler arası diyalog, gitmişler Amerika'da birkaç kişiye diyor şeyhlik verdik. Sana kim ne verdi de sen onu çevir. Adam Hristiyan, Mevlana aşığı diyor, onu da şeyh yaptık diyor. Ya nasıl şeyh adam Müslüman olmamış ya. Onun için çok sapıklık var ortalıkta. Allah rızası için Mesnevi'yi de güzel dergide yer veriyoruz ki Mesnevi hakikaten ne diyor? Men bende-i Kur'anem eğer candarem. Ben yaşadıkça Kur'an'ın kölesiyim. Men bende-i Muhammed muhtarem diyor. Ben seçkin, seçilmiş Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem min toprağının kölesiyim, hizmetçisiyim diyor. Dolayısıyla Mevlana'yı da güzel anlamış oluruz. Bu kardeşimiz güzel yazıyor inşallah. Onları okuyun. Dergideki bütün ilimlerden istifade edesiniz. Hac Ümre Risalesi zaten. Hac Ümre dualarını, yola gidecekler, ömreye gidecekler. Bunda özel bazı dualar var. Kabe'ye elini koyduğun zaman okuyorsun. %100 kabul oluyor. Kim öğretti? Cafer-i Sadık öğretti radıyallahu anh. Yazmıştım, bu kitapta var. Onlarla amel edersiniz. Evlenilmesi haram olanlar. Son çıkan kitabımız budur. Geldikten sonra benim arkamdan namazla ilgili bir kitap. Namazı terk edenlerin başına gelecek belalar. Sırf onu bir kitap yaptık. Ne belalar gelecek? Yani hakikaten herkes okuyup namaza başlıyor inşallah. O kitap hazırlanıyor. Şimdi bu evlenme engelleri. Yani kim kimle evlenemez, hangi sebeple? Fıkıh meselesinden, helal haram meselesinden. Bunlardan istifade ederseniz bizlere de hakkınızı helal edin inşallah. Dünyevi, ukravi, maddi ve manevi cemi hukukunuzu helal ediniz. Bizler yana da helal olsun. Şimdi Muhammed Mustafa'mıza sallallahu aleyhi ve sellem, Hatice-i Kübra anamıza, Cennetül Me'la'ya, Cennetül Bekî'a, Ehli Beyt'e, sahabe-i kirama selamlar gönderiyor musunuz? Aldık, kabul ettik. Allah Teala ulaştırmayı nasip eylesin. Amin. Makbul ziyaretler nasip eylesin. Amin. Üstadımız hazretlerimizden dünya ahiret ayırmasın. Amin. Ve tekrar tekrar helal mal ile nasip eylesin. Amin, amin diyen dillerini nar cehennemden azat eylesin. Sallallahu aleyhi ve sellem Tebuk seferinde, şimdi Medine'de öyle insanlar kaldı ki çok üzülenler var. Hanım bacılarımızdan mahrem bulamadıkları için, maddi imkan bulamadıkları için, işte güçte olan sizlerden gelemeyenler var. İnşallah Kabe'deki tavaf cübbelahmethoca.tv'den canlı verilecek. cübbelahmethoca.tv'yi şey yapın, inşallah takip edin, orada yazar. Şu akşam şu saat Efendi Hazretlerinin tavafı verilecek inşallah. Onu siz takip edin artık. Efendim kardeşlerim, Tebuk'ten dönerken buyurdu ki vallahi siz bu yolda hangi adımı attıysanız, hangi vadiye girdiyseniz mutlaka Medine'de şimdi duranlardan sizinle birlikte olanlar oldu. Ya Resulallah, onlar Medine'deyken bizimle mi beraber oldu? Evet, habesevmül uzru, onların mazeretleri vardı. Onun için bizle gelemediler. Sizin attığınız her adımda sizinle beraberdiler. Ben sizin niyetinizi biliyorum. Gelemeyenlerin de manileri olduğunu biliyorum. Allah Teala ortak yazsın fazl-ı keremiyle. Efendi Hazretlerimizin himmetlerini, dualarını, bereketlerini hepimizin ve bütün ümmetimizin üzerine daim eylesin. Amin. Ve tekrar kavuşup buluşup sohbetlerde istifade etmeyi birbirimizden nasip eylesin. Amin. Sübhane Rabbil Aliyyil Alel Vâb. Elhamdülillâhi Rabbil Alemin. Salatu vesselamu alâ seyyidil mursalîn Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme innâ neselükel cenneh. Ne'ûzü bike minen nâr. Allahümme innâ neselükel ridâke vel cenneh. Ne'ûzü bike min sehatike vel nâr. Allahümme inna nes'elukel cenneh ve ma qarrabe ileyha min kavlin ve amel. Ne'udü bike minen nar ve ma qarrabe ileyha min kavlin ve amel. Allahümme inna nes'eluke min khayri ma se'eleke min nebiyyuke Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ne'udü bike min şerri mes'teadeke min nebiyyuke Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem. Entel müste'an ve aleykel belâg. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Amin. Allahümme inna nes'eluke min el khayri kulli acili ve acili ma alimna minhu ve ma lem na'lem. Ne'udü bike min el şerri kulli acili ve acili ma alimna minhu ve ma lem na'lem. اللهم ما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاهي وعلى آله وصحبه. يا رب cuma geceleri bu cemaate, bu sohbete devam eden bu kardeşlerimize fazl-ı kereminle dünyevi ukravi ne hayırlı muratları varsa ihsan eyle. Amin. Umduklarına nail eyle. Amin. Korktuklarımızdan emin eyle. Amin. Allah'ım şimdi ne planlar, ne hileler, ne karıştırmalar düşünüyorlarsa hakkımızda ters çevir ya Rabbi. Amin. İptal eyle ya Rabbi. İmha eyle ya Rabbi. Sen bize rahmetinle muamele eyle ya Rabbel Alemin. Lütfunla muamele eyle ya Rabbi. Hainlere fırsat verme ya Rabbel Alemin. Ve ya gayran nasirin. Sen Ravza-i Mutahhere'de, Muvacih-i Şerife'de bir delail-i hayrat hatmi nasip eyle ki bu cemaatimizi de ortak edelim, hediye edelim, onlara da ulaşsın ya Rabbel Alemin. Ve ya gayran nasirin. Fazl-ı keremle mültezemde müstecap dualar nasip eyle. Metafta mes'ada müstecap dualar nasip eyle. Hepimize, zürriyetlerimize kıyamete kadar bizden geleceklere ulaşacak dualar nasip eyle ya Rabbel Alemin. Ve ya hayran nasirin ve ya hayran fatihin. Ahirette de dünyada da birbirine destek eyle, yardımcı eyle, şahit eyle, şefaatçi eyle. Birbirimizin başına bela olmaktan cümlemizi muhafaza eyle ya Rabbel Alemin. Hepimizin dünyamızı, ahiremizi mamur eyle. İki canda aziz eyle. Müşkillerimizi hallu asan eyle. Sıkıntılarımızı feraha tebdil eyle. Günahlarımızı sevaba tebdil eyle. Borçlara acil edalar ikram eyle. İşsizlere hayırlı işler, eşsizlere hayırlı işler ihsan eyleyip bu dünyada da ahirette de ya Rabbi rızan üzere yaşamak nasip eyle ya Rabbel Alemin. Amin. Dualarımızı kabulü ve hayırlı muratlarımızı husulü için buyurun. Es-salatu vesselam aleyke ya Resulallah. Salatu vesselam aleyke ya Habiballah. Salatu vesselam aleyke ya Seyyidel Evvelin ve Ahirin. Es-salatu vesselam بعدد ما في علم الله عليك وعلى آلك وعلى أهل بيتك وعلى أصحابك يا سيدنا يا رسول الله خذ بأيدينا قلت حيلتنا أدركنا أدركنا أغثنا يا رسول الله أغثنا سريعا بعزة الله وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الحمد لله رب العالمين آمين إلى شرف روح النبي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وآله وصحبه مشايخنا كافة إلى روح روحنا إمام طريقتنا فنبامز خاصة إلى أرواح أمواتنا وأموات المسلمين وأموات جماعة الحاضرين وإلى أرواح أئمة أهل البيت ولا روح سيدنا علي بن ابي طالب ولا روح سيدنا الحسين ولا روح سيدنا الحسن ولا روح سيدنا امام علي زين العابدين ولا روح سيدنا امام محمد الباقر ولا روح سيدنا امام جعفر الصادق ولا روح سيدنا امام موسى الكاظم ولا روح سيدنا امام علي رضا ولا ارواح ساداتنا وائمتنا اهل البيت الفاتحه